Esprilerle şakalarla başlayan programımız beraber ve sola sohbetler. Sesimiz duyulmadan gülmeye başlayan program. Saat 18.02 itibariyle beraber ve sola sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Hayırlı uğurlu olsun. Çarşamba akşamında da söz verdiğimiz gibi dün akşam saat tam 18'de bir stüdyomuzdaydık. Doğru mu? Doğru. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktay Bey. Bir o kadar da siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Cumhur Ünal ve sevgili Elif adına iyi akşamlar diyelim tüm dinleyicilerimize. Programımızın başında her zaman olduğu gibi. Onun dışında dışarıda güzel bir yağmur, tatlı tatlı yağan bir yağmur. Trafiği onu bir de olumsuz... dışarıdakileri sormak lazım. Trafiği olumsuz etkiliyor değil mi bu yağmur? Valla Oktay'cığım ben radyoya geleli yaklaşık bir saat oldu. Şimdisini düşünmek dahi istemiyorum. Devam ediyor mu hala? Ediyor. Oktay maalesef devam ediyor yağmur yağışı. Zaten önümüzdeki günlerde böyle devam edecek. O yüzden işte barajlarımız doluyor. Efendime söyleyeyim. Bir güzel hem ortalık ıslanıyor güzel. Efendime söyleyeyim. Evet. Efendime söyleyeyim söyleyeyim derken benim böyle hemen bir anda şeyim dağılıveriyor. Ne derler? İlgim dağılıveriyor. Neyse güzel. Yani yağmuru düşününce ilginiz dağılıyor sizin. Evet öyle, bir şey öyle var. Öyle bir durumum var. İlginiz dağılmadan, yağmuru düşünmeden peki dinleyicilerimizin bize ulaşacağı telefon numarasını ve elektronik posta adresini verebilir misiniz? Bit tabii. Bit tabii. Yani başka bir deyişle tabii ki. Buyurun. Neden olmasın? Sizin bugün biraz sinirleriniz mi bozuk? Elimize mi yapışır Oktay Bey? Pardon, telefon numarası ve elektronik posta adresini vereceksiniz ama bugün biraz sinirleriniz mi bozuk? Şöyle cevap vereyim Oktay Bey, sinirlerimiz biraz. Yo, bozukluk yok da sinir ayarlarında ufak oynamalar var. Sanırım bağlantılarda zaten, küçük hatalar oldu. Zaten bu soruya bozukluk yok da diye giriyorsa bir insan o ki insanın sinirleri bozulmuştur. Sinirleri bozulmuş demektir. Sinirden gülüyorum ben tamamen. Sinirim bozuldu. Ben bugün bir dizide şey kalıbını duydum ve hatırladım. Gerçekten bir rahatsız oldum. Bir kız annesine şey diyordu. Sen dünyanın en güzel annesisin. Sen bir numaralı anne. Dünyadaki en çok sevilen annesin. Derken anne ne dedi? Ne dedi? Tamam tamam yağcılar da inecek var dedi. Evde kimse olmamasına rağmen ben böyle bir lokomotif sesi çıkardım. diye. Dedim ki sonra ben bunun programda uygun yer olduğu zaman yapayım ama bugün tabii çarşamba olduğu için. Şeyi en başta söylüyorsun. Program bitiminde söyleseydin daha şık olmaz mıydı? Oktay Bey yağcılarda inecek var diye de tam ben bitirecektim. güzel olacaktı. Olsun evet. Canım elimize mi yapışır? Çok özür dilerim. Ben telefon numarasını vereyim. Buyurun sözünüzü ağzımıza kesin. Mı yapışır? Konulu köşemizde telefon numaramız var. İyi kötü bugün herkesin telefonu var. Hiç olmadı cep telefonu var. Ofiste olanların araç telefonu var. Araç telefonlarını da çok özlüyorum. Artık kalmadı. Çok hakikaten üzüntü şu vereceğim. Telefon numaramızı verecek misiniz? Vereceğim, Bey, yoksa vereceğim. Vereceğim. Vermez olur muyum Oktay? Lütfen verir misiniz? Telefon biraz? Numaramız 444. 24 saat esasına göre yayın yaptığı için 24 ve Ankara'nın plaka kodu 06. Dolayısıyla 444-24-06. Evet. Ben bunu dün yani dejavu yaşatmak istedim aslında. İnternet adresimiz de şöyle, yani bize elektronik posta göndermek isterseniz programımızın adı takdir edersiniz ki beraber ve solo sohbetler, bunu aynen alıyoruz ve Gmail'e şey yapıyoruz, koyuyoruz. Yani beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve tabii ki de TRT'nin internet sitesinden de canlı olarak bilgisayardan dinleme şansına sahipsiniz. Evet. Her nerede olursanız olun, eğer elinizde bir bağlantı varsa, hani ne bağlantısı, internet bağlantısı, bu wireless da olabilir, kablolu da olabilir, o sizin tamamen keyfinize kalmış bir hadise. Evet, bize ulaşma yollarını aktardığımıza göre bugün gerçekten biraz depresif bir durum var. Dışarıda hava yağmurlu, efendim stüdyo içerisine o dışarıdaki, bir de insanlar böyle durumlardan etkileniyorlar ya, bir negatifi de üretiliyor. O negatiflik adeta böyle bir şey olarak. Niye negatiflik? İşte insanlar daha sinirli oluyorlar, tedirgin oluyorlar. Yani hep olumsuz düşünceler. Yağmur yağınca. Evet, yağmur yağınca. Hani böyle özellikle dışarıdalarsa o olumsuz hava ne oluyor? Adeta ben de bir şey gibiyimdir böyle konularda, paratoner gibiyimdir. Somuruyorum, somuruyorum. Adeta bir şey yumağı haline geliyorum. Evet. Negatifi somuruyorsunuz anladığım negatifi, kadarıyla. Evet, ben negatifi çok güzel alırım. Teşekkür ediyorum Oktay. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Oktay Bey yağcılarda inecek var. Bu ifadenize. Şimdi bak yani o yağcılarda inecek var ifadesini kullanacaksak her seferinde o dizide duyduğumu gördüğümü anlatmamız lazım. Çünkü gerçekten hafazan Allah kullanıyoruz programda zannedilir. Bir kişi bile böyle zannetse bence dünyanın sonuna bir adım daha yaklaşmış oluruz. O yüzden Fahir aman diyeyim, yerli yersiz yok, kullanmayalım. Değil. Dünyanın sonu yakın değil Oktay. Çünkü NASA'da açıkladı, alakası yok diye. Yeni film geliyor biliyorsunuz. Evet, 2012 diye. Ondan sonra 21 Aralık 2012'de dünyanın sona ereceği inanışı NASA'nın açıklamasıyla beraber yerle yeksan oldu. Ne alakası var? Yok öyle bir şey diye açıklaması geldi en son dün. 2012'de kıyamet kopacak senaryolar yazıyorsanız daha üretici, daha yaratıcı şeylerle vaktinizi geçirin diye açıklamada bulundu NASA'nın başkanı. Bu dünyanın sonuyla ilgili insanlar çok meraklı. Ama ne yani diyeyim? Şöyle bir şey düşündüm ben geçen gün. Bu Amazon.com diye bir şey var biliyorsun, alışveriş sitesi Amazon. İşte bunun İngiltere'si var, Amerika'sı var. Burada en çok satın alınan işte DVD'ler, kitaplar, işte ne bileyim belgeler, böyle VCD'ler, hatta DVD'yiz, şeyler bile VCD'yiz. İşte takvimler, bu Maya'nın, Mayalıların daha doğrusu Mayaların getirdiği bir teori. Bununla ilgili araştırmalar, en çok kıyametle ilgili şeyler alınıyormuş Amazon'dan. Alışveriş yapılıyormuş ve satın alınıyormuş. Onun dışında yani insan çok meraklı. Kendine bu tür eziyetler yapmaktan böyle bir hoşlanıyor diye düşünüyorum. Böyle bir senaryolar yazayım. Eziyet midir dünyanın sonunun ne zaman olacağını bilmek? Ya işte böyle hani ne sana tamam varsa tamam diyelim ki öyle bir şey var diyelim. Mesela sen çok özür dilerim dünyanın sonunun geleceğini bilmek ister misin? Şu tarihte şu saatte. Ben işime gücüme bakarım ben. O gün yayınıma denk geliyorsa yayınımı yaparım. Yayınıma denk gelmiyorsa, hafta sonuysa ona göre yayınımı yapmam. Ya da neyse, durum neyse ona göre bir şeyler yaparım yani. İşime gücüme bakarım yani. İşime gücüme bakarım. Tamam, çok net. Yani bu konuda çok netsin. Ama mesela dünyada biliniyor bu. Sen dünyanın bir numaralı gündem maddesi ve hani bütün dünyanın, bütün ülkelerinin mesela işte bizdeki gündem maddesi bir numaradaki farklıdır da Arjantin'deki gündem maddesi farklıdır ya, ama böyle bir dünyanın sonunun geleceğini ortaya çıkaran bir olay olsa, işte önümüzdeki hafta değil de önümüzdeki cuma günü, yani bu cuma değil haftaya cuma bir meteor çarpacak ve dünyamız tuzla buz olacak ve hepimiz öleceğiz diye bir haber gelse ve bu ispatlansa bir şekilde. Ha. Su götürür tarafı yok bunun teorinin. Ve bütün dünya bunu konuşuyor. Arjantin'deki gündem de bu, bizdeki de bu, Amerika'da her tarafta bu. Şimdi sen bundan kaçamazsın. Tamam, bu böyle iki hafta çok uzun bir süre. Nasıl iki hafta uzun bir süre? Yani 10 gün ya da neyse. Kaotik, çok kaotik bir durum yaşanır. Evet değil mi? Öyle bir durum çünkü var. Şimdi haftaya cuma. Madem hepimiz öleceğiz, hadi o zaman yapmayı planlayıp da yapamadım, her şeyi yapayım diye düşünmeye başladım. Bir kere 9 gün var. 9 gün var. 9 gün var. 9 gün. Hafta sonuna çıkar. Niye çıkarıyorsun? Hafta sonunu niye çıkarıyorsun? Çıkar aradan hafta sonunu. Tamam, blok tatil çıkarayım. İşte 9 gün tatil, ne güzel. Nasıl değer? Bir de herkese tatil. Ne tatili Fahir? 9 gün. Ne tatili? Hayır, tatil. Bir anda kavramlar yok olur ortadan. Tamam. O çok gerçekten sıkıntılı. Bir kere adapte herhalde olamazsın 9 günde. Herhalde şey kesin. Dünyada en çok, dünya tarihinde en çok suç işlenen, en yoğun suç işlenen 9 gün olacağı kesin herhalde. Para mefhumu da bir anlamını yitirecek. Yani 9 günlük parayı ne yapacaksın? Kim ne yani? Nedir ki? Gerçi daha güzel. Ama hani suç böyle işte bir şey. Banka soyulmayacak zaten bu 9 günde. Yani. Ama o da bir taraftan birine niye zarar vereceksin? 9 gün sonra zaten herkes aynı şekilde zarar görecek. Yani herkesin zarar görmesi son yani zarar görme dediğin şey ölümse, 9 gün sonra hep birlikte hoşça kal diyeceğiz. Dünyamıza ya da dünya olarak bilmiyorum artık ne tip bir son bekliyor dünyayı ama yani sıkıntılar olabilir canım. Yani o da bütün insan psikolojisi de değişebilir. Bilemeyiz ki, şimdi biz tamamen bir senaryo yazıyoruz. Empati kurmaya çalışıyoruz. Ben bir türlü de kuramıyorum nedense. İşte kurulmuyor zaten. Yani bu insanın kolay kolay. Sen ne yaparsın Oktay? Diyelim ki işte sana 9 günlük bir süre verdiler. Nelerini halletmek istersin? Açık konuş lütfen. Burada hani gün, samimi bir ortamdayız madem. Samimi miyiz? Önce samimi. Ben bugüne kadar bir liste yaparım. Önüme bir yapmayı kağıt, isteyip boş, yapamadığım 100 şey diye mi? Boş bir sayfa alırım. Temiz bir kağıt alırım önüme. Hı hı. Ve bugüne kadar yüzleşmediğim bir takım anılarımla yüzleşmeye çalışırım. İlk başta derim ki bugüne kadar kimi kırdım? Ve hangi olay üzerine kırdım? Hemen onların listesini yaptıktan sonra tek tek gider özür dilerim Fahir. Çünkü o kadar ters davranırlar ki sana Oktay. Nasıl ters davranırlar? Adam zaten stresini yaşıyor. 9 gün kalmış, bir de ayıracak vakti yok. O da ki herkes kendi yapmak istiyor. Ama ne ayıracak? Nereye yetişecek bana söyler misin? Tatil mi yapacak? İşe mi gidecek? Para mı biriktirecek? ne yapacak? Yani nasıl bir ayıracak vakti olmayabilir? Yani ya tamam, önemli vakti şeyler olmayabilir. Onun da kafa dolu. Yani herkesin bir anda kafa dolu olacak. Yani herkesin yapmayı planladığı, yetiştirmeye çalıştığı şeyler var. Yetiştirmeye çalıştığı şeyleri de yetiştirmeye çalışacaktır haliyle. Evet, o yüzden. O yüzden sana ayıracak vakti olmaz adamın. Tamam Oktay'cığım, tamam oldu, bitti, tamam. Hadi öpüyorum gözlerinden. Niye sen şimdi öyle bir şey olsa bana vakit ayırmaz mısın 5 dakika? Vallahi bilmiyorum ki, öyle bir şey olsa bir 5 dakika. Zaten bu kadar sene ben sana vakit ayırmışım. O zaman aklın neredeydi Oktay Demirci derim ben sana. Ne yapacaksın Fahir? Ne yapacaksın? Yani, otururuz bir güzel. Bugün akşam çıktın. Otururuz film seyrederiz. Gidinde evimin orada balık var, balıkçı. Orada hamsi. Hamsi yaptırayım yiyeyim. Öyle mi diyeceksin? Hayır canım. Yani, o hamsici falan bulamazsın zaten. Hiçbir şey bulamazsın. Sen 9 gün ne boyunca varsa bir kere makarnaya talim. Onu hiç şey yapma. Pek güzel beslenemeyiz 9 gün boyunca. Evde makarnadan başka... İşte makarnaydı. Ne? Bak ben güzel bey pazarından tarhana da aldım. Evet, güzel tarhana var. Tarhana çorbası, ton balığı var. Onu yeriz. Yine 10. dakikada 9 girdik. 9 gün kalıyor ve hala sen yemeği içmeyi düşünüyorsun. Yazıklar olsun. Ne yapacağız? 9 gün varken 4. günde herhalde sonlandırmak istemezsin açlıkta. Biraz da mutlu olabilir. Yani çünkü o artık kendini kasma, bir takım şeyleri yetiştirme, o telaşlar tamamen ortadan kalkacak. Evet. Ve böyle bir rahatlık gelecek. Yemek yiyin. Ne olacak? Ne rejim kaldı, ne bir şey. Ne olacak yani en nihayetinde? Pastalar, gelsin pastalar, gitsin börekler. Oh, çaylar, kısırlar. Gün yaparız. Her gün birimizde gün yaparız. Güzel olur. Altın günü yaparız. Bir de eğleniriz. Altın günü mü? Tabii. Herkes 10 tane. Ben, o zaman ben ilk sırada olmak istiyorum. Neyin derdindeysek hala. Ya olmazsa diye. Bir de öyle bir şey var ya. Yani 9 gün. Ya 9 gün değilse. Ya daha yani öyle bir şey bir anda NASA çıkıp yalanlıyorsa. Tabii. Bizi böyle pist diye yanımızdan Sivus geçecek diye açıklasalar o zaman ne yapacaksın? Tamam, madem öyle. İşte zaten şimdi bunun teorisi bile, yani şurada konuşurken bile, işte dünyanın en yoğun suç işlendiği, dünya tarihinin en yoğun suç işlendiği 9 günü olarak düşünebiliyoruz. Gerçekten de böyle olacağını düşünüyorum ben. Çünkü suç oranında, yani hiç düşünmediğin insanların suç işlediğini göreceksin Fahir. Onun dışında sadece yakın çevrende değil, böyle dünyadaki suç oranı da artacak. Bunu düşünmek bile, bunu yani görmemize sebep oluyorsa 21 Aralık 2012 miydi? Evet. Bu şey Maya evet. takvimine göre. Evet. Şimdi bu takvime birilerinin itiraz etmesinin aslında temel sebebi bu da olabilir. Ha tamam, birileri gerçekten bu takvime inanmıyordur ve bu saçmalık canım, yok öyle bir şey diyen, işte NASA bilimsel olarak yaklaşan bir kesim vardır ama onun dışında ya şimdi biz bunu şey yaparsak, bu kadar çok desteklersek ve bu kadar çok inanılırsa buna ayın 14'ünden itibaren, 14 Aralık 2012'den bahsediyorum. Evet. Son bir hafta yaşanacakları gerçekten ben düşünemiyorum. Yani düşünmek de istemiyorum zaten. Çok tehlikeli. O yüzden sırf bunu düşünerek bile birileri itiraz ediyor olabilir bu dünyanın sonunun bugünü olduğu konusuna. Değişik bir cümle kurdun ama hakkı devrim gibi. Hakikaten aynı görüntü. Bu arada parmağınız gözünüze girdi Fahir. Evet, parmağım sallarken işte parmak sallamayan adamın da böyle bir durum var. Ya, nasıl sallayacağını bilmiyorsun hani. Böyle hani parmağını böyle sallaya sallaya kullanan adamlar zaman evet. içinde alıştı da ben tam denk getiremedim, lap diye gözüme geldi tabii. Radyo programında yine bir derece de şimdi konumuzu unutmayalım ama geçen gün televizyonda gördüm ben. Ne? Şimdi bir programda konuk hanımefendi konuşurken parmağını gözüne soktu. Gözünü böyle sonra da bir şey yaptı, oynadı falan. O sırada işte hemen görüntüyü programı sunana çevirdiler. Orada artık ne yaptıysa. Ama televizyon Polonya'yı birliklerini ovaladılar. Şey cilveleri var. Böyle bir fark ediyor musun bilmiyorum. Bazı programlarda sunucular, diyelim ki orada konuklar var. İşte konuklara bir şeyler soruyorlar. Sonra tabii kameralar tabii ki konukları çekmeye başlıyor. Görüntüde hani sunucu veya neyse programın nesi denir ona. Moderatörü çok güzel. Moderatörü gözükmüyor. O dönemde hani ne yapıyorlar diye düşündüm. Arada yanlışlıkla kameralar o görüntünün içine alıyor. Hiç alakaları yok programla. Orada mesela konuğa bir şey soruyor. Sonra dönüyor önündeki işlere bakıyor. Orada çekirdek çitliyor gibi. İlk tecrübeli olmayan konuklar da bir tedirgin oluyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar ama ruh gibi. Niye dinlemiyorsun? Sen dinlemezsen televizyonun başındakiler niye dinlesin? Bizi gibi bir anlam çıkıyor ve şey yapamıyorlar. Ne derler ona? Hareketlerine tabii orada bambaşka bir dünya yaşanıyor olacak. Evet, öyle bir şey rahatlığı var. Öyle bir şey var. O yüzden herhalde. İşte radyonun samimiyeti de buradan kaynaklanıyor Oktay. Çok teşekkür ederim. İllaki dinlemek Fahir. Zorundasın. Şimdi 2012'de şöyle bir ben biraz toparlayalım. Ne olacak, ne bitecek diye biliyorsunuz. Mayalar böyle bir şey çıkardı. Dediler ki Maya bilgeleri sağ olsunlar. Çıkardı dediğiniz kaç sene çıktı, önce? Kaç sene önce onlar bir yerlere not etmişler. Belki insan bazen şey de yapabiliyor, o da olabilir. Yani eski notlarım bazen elime geçiyor benim. Saçma sapan şeyler yazmışım yani. O dönem bana son derece mantıklı gelen. Şimdi Maya bilgeleri diyoruz tabii. Bunlar kaç bin yıl önce yaşamış insanlar. Atalarımız sayılır bir şekilde. Büyüklerimiz en basitinden yani yaşça bizden ne kadar büyük yaşasalardı baya baya büyük olacaklardı. Ama onların da bir gençlik dönemine denk gelmiş olabilir. Belki psikolojik buhranlı bir dönemlerine gelmiş olabilir. Böyle bir kenara bir not etmiş olabilirler. Bazen insan son derece depresif oluyor ve işte hepimiz öleceğiz, keşke hepimiz ölsek falan gibi bir takım böyle bir haleti ruhiye içine girip böyle... Yani bazen insanlar bir de şaka espri yapıyor. Mayalarda çok şakacı, esprili insanlar olabilir de biz o şey kısmını kaçırmış olabiliriz. Diyelim bunlar tabletlere mi yazıyorlar artık nereye yazıyorlarsa... işte 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak. Altına da şaka ya şaka şaka nedir bilmez misin sen? Bir not yazdı diyelim. Yazmışlar bunu, o da kırılmış mı tableti? Ya, bak net söyleyeyim sana. Hı. İşte o, sen de bir mayasın ben de bir mayayım. Bir kere şunu tamam anladım ben senin dediğini de şunu hemen söyleyeyim. 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak falan demiyor mayalar. 21 Aralık 2012'ye kadar yapmışlar takvimlerini. Ha. Anlatabildim mi? Yani o gün bitiyor takvim. Ya tam o gün bitiyor takvim dediğinde ben o yüzden bitti, yorumlanarak tablet bitti ellerinde. Bu arada hangi güne giriyor? Malzeme bitti. 21 Aralık mı? Onu bir bak istersen. Hangi tarih hangi güne giriyor? Şimdi ben cep telefonu açıp içinden 21 Aralık 2012'nin Cuma gününe geliyor. Cuma gününe mi denk geliyor? Demek ki bak sende de tesadüf. Evet. 9 gün sonra falan dedin. Bizim de orada 21 Aralık'tan evet, 9 gün çıkar. Ben de önümüzdeki cuma dedim. 21 Aralık'tan 9 gün çıkar. Oktay 12 Aralık'ta mesela yayınımız olabilir. Biz de böyle konuşmuş olabilirdik. Enteresan şeyler. Bu bir rastlantı mı yoksa bir tesadüf mü? Bilemiyorum. Evet ikimiz Maya'yız diyordun. Yani şimdi o konsepti değiştirdim ben o yüzden. Yani evet. İkimiz Maya'yız. Ben sana böyle bir espri şaka yapayım dedim. Tabletin üstüne yazdım. Oktay'ım ya 21 Aralık 2012 var ya. Çok fena hepimiz öleceğiz diye bir şey yazıyorum. Ondan sonra arka tabletin arka tarafına ya da alt tarafına şaka ya şaka diye bir şey yazıyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi o tablet kırıldı. Altı kırıldı, üstü kırıldı. Oktay'ım gitti. Da şaka kısmı da gitti. Ne oldu? Elinde ne kaldı? 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak. Hadi şimdi. Buyur buradan yak. Alıştı. Ya böyle bir durum olabilir. Bu birinci senaryo. O yüzden. Diyelim yani, ki ikinci senaryo. Şimdiden biz yazdığımız şeyi tam yazıldığına dikkat edelim. Şu anda bugün bir kağıt parçasına yazıyorsak bile küçük küçük yarım yamalak anlaşılacak notlar şeklinde yazmıyorum. Çünkü tabii. Bundan işte milattan sonra 200'lerde 300'lerde mi yaşadı şeyler? Mayalar. Bilemiyorum tam rakam vermek istemiyorum. Aşağı yukarı öyle diye biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı 300-500 oynar en fazla. 1500 sene sonra bugün yazdığın notu bulsalar yarım yamalak okusalar ve oradan çıkardıkları sonucu böyle böyle olacak deseler hiç kimse o adamı suçlayamaz. Suç bizim. Buyurun ikinci senaryomuza geçelim. Biz seninle takvim üreticiyiz. Saatli Maya takvimi diye bir şey üretiyoruz. Tamam mı? Güzel. Mesela günün çorbası falan tipi tabii bir şey. Günün çorbası. Sen Maya ya. Çorbası. Mesela. İşte Maya çorbası, Mayasıl çorbası. İşte kız olursa... Fahir Bey bir rahatsız oldum ben Mayasıl çorbası dediğiniz bana bir iki Maya. İşte diyorum ki işte erkek çocuğunuz varsa adı Esteban... Maya benim hatırladığım kadarıyla bir uzay dizisinde şeydi. Bir karakterin ismiydi. Maya vardı. Hayır canım. Bir tane hanımefendinin ismiydi Maya. Canım olur herkesin türlü isim koyuyor insanların zevkine. Uzay 1999 dizisindeki hanımefendiymiş. Hanımefendiymişti. Evet. Her bir şekilde girebilme yeteneği varmış bu arada. Biz güzel Maya şey saatli Maya takvimimizi üretiyoruz. O yılbaşı gelecek. Bayağı satışlar bu sene iyi falan filan diye. Evet. Ondan sonra tam böyle güzel hazırladık. Oktay'ım diyorum hazırladın mı? Baya baya biriktir ya baya bir gider. Çünkü biz şey diye düşünüyoruz stokları da yaptık. Baya bir gidiyor çünkü. Çok popüleriz Mayalar arasında. Herkesin evinde muhakkak bir saatli Maya takvimi var. Ondan biz bulmuşuz değil mi bu Maya takvimi? Biz bulmuşuz canım. Takvim işi tamamen bizim tek elimizde. Ama nasıl para kazanmışız Oktay? Ya ben diyorum ki yeter yenge yemeğe çağırdı zaten. Hadi çok fazla da bekletmeyelim. Akşam yemeğinde pirzola var diyorum. Evet. Ondan sonra gidiyoruz biz pirzolalarımızı yiyoruz falan. Sonra tabii neden unutup gidiyoruz? Zaten orayı stok yapmışız biz 2012'ye kadar bütün çoluğumuz çocuğumuz da rahat etsin diye. Bir de tekelde ya bizim elimizde ya tamamen. Tamam. Saatli Maya takvimi. Mantıklı. Sonra biz de vur patlasın çal oynasın. Vur pat. Ya diyorsun ki Fahir'im gidelim şuradan birkaç sene daha bat. Ya yeter Oktay'cığım yeter. Senin çoluğuna çocuğuna torununa bile yeter diye şey yapıyorum. Stoklar tükeniyor. 2012'ye kadar yapmışım ben zaten diye düşünüyorum. Bir daha da aklıma gelmiyor. İşte geçmiş gibi benim çocuğum da ilgilenmez. Zaten varlıklı bir sürü para bırakmışım. Ye bitmez. Sonuç ne oldu? 2012'ye kadar yaptık. Şimdi bu senaryo 2. Üçüncü senaryo. Çok mantıklı bir şey söyledin aslında. İkinci senaryo gerçekten çok mantıklı. Çünkü bu Mayalar araştırabildiğim kadarıyla mesela işte bu matematik ve astronomi konusunda gerçekten önemli şeyler yapmışlar. Ne yapmışlar mesela? Ben bir matematikçi olarak, daha doğrusu en azından diploması olan birisi olarak, matematikçi unvanıyla siz o konuları, şahlandırılmış bir insan olarak ne yapmışlar Mayalar? O konuları işlememişsinizdir büyük ihtimalle. Ben işte matematik tarihi diye bir ders alamadım o yüzden. Yani o çok böyle eski tip konular olduğu için büyük ihtimalle. Nelerdir siz, işte toplamadır, çıkarmadır falan, o tip şeyler. Bir kere iki tane takvim bulmuşlar bu Mayalar zamana ilişkin çalışmalarında. Kendini komple takvime vermiş adam. Sene kaç? 200. Ne yapalım? Takvim yapalım. İş yok, güç yok. Ne yapalım? Takvim yapalım bari. Ben de olsam ajanda işine girerdim yani. Bakayım. Dinsel nitelikli bir takvim bulmuşlar. Güzel. Bu takvime kutsal yıllık, büyülü takvim, ayin takvimi de denilirdi, deniliyor. Haap denilen takvimse bu ikincisi, güneş takvimi. Güneş yılını Mayalar 365 gün virgül 242 olarak belirlemişler. 365. Evet, herhalde o demek bu. Virgül 242. Evet. Modern astronomiye göre ise güneş yılı tam olarak 365,242 2422. Yani 10.000'de ikilik bir sapmayla aslında bugünkü modern takvimi bulmuşlar. Mayalar biraz pratik adamlarmış o yüzden. Üşendiği için bir daha yazmamış ya. Ya demiş, boşver o kadar, ne yazacaksın, virgül virgül git yani, nereye kadar. Hatta bir tanesi şey demiş ya, 365 yaz gitsin demiş ya, küsuratıyla ne uğraşıyorsun demiş. Ya demiş, olur mu, yarın öbür gün bir fazla çıkar, eksik çıkar, başımız derde girer demiş bütün uygarlıklarla, yaz demiş oraya. O ısrar üzerine 3 hane yazılmış yani. O yüzden 3'e kadar. 3'e kadar. Ya demiş, yeter demiş, Esteban'ım yeter, gözünü seveyim ya demiş. Kesin astronomik gözlemlerde bulunmuşlar Mayalar zamanında. Ay ve gezegenlerin hareketlerinin diyagramlarını yapmışlar ki o zamana kadar, o döneme diyagram kadar. Diyagram nedir Oktay, bana biraz açıklar mısın? İşte böyle gidecek, böyle gidecek. Bele bele gidecek, bele bele gider, bele bele döner. Aynen öyle. Güneş tutulmalarını önceden tahmin eden topluluk, kavim olarak söyleniyor bunlara. Yani öyle bahsediliyor. Diğer Orta Amerika uygarlıkları gibi. Sene kaç? 200-300. Neyle uğraşayım ben? Güneş mi tutuluyor, ay mı tutuluyor? Bunlarla uğraşacağım tabii. Yoksa başka bir takvim yapayım, bir güneş tutuluyor. Yani işim gücüm güneş olsun, ay olsun, yani dünya olsun. Yani şimdi bunlar da çok ilerilermiş. Tamam, hani başka topluluklara, işte başka ne denir? O dönemki işte başka yerleşik toplumlara göre havalılarmış, tamam, ama çünkü öyle yani başka uygarlığa gidip şey dediğini düşünsene Fahir. Bir Maya olarak gidiyorsun, şey diyorsun. Biraz sonra var ya, biraz sonra hava tamamen kararacak. Ne alakası var ya öğlenin bu saatinde, bu dakikasında niye kararsın? Ve 5 dakika sonra hava kararıyor. Güneş tutulmasını bilmek gerçekten diğer uygarlıklara hava atacak bir şey. Bir de son derece şey yaparsın. Dediğimi yapın yoksa havayı karartırım diye. Dedim ki ne alakası var ya diye. Ben sana söyleyeyim, kötü niyetli Mayalar yapıyordur onu. Ya kötü niyetli demeyelim de, bu sonuçta zaten hani uluslararası ilişkilere çıkar ilişkileri denir ya. Yani sonuçta orada asıl olan bir takım çıkarların gözetilmesidir. Menfaatlerdir. Orada da ilk zaten çıkış noktası bu. Bele bele yaparsanız güneşi tutuşturun diyorum. Güneş tutulması, yani tutulma da değil de işte kararma olur, tatlı bir ürperme olur. Hepimiz karanlık içinde kalırız diye. Şimdi hayvancılık ve ticaretle uğraşmamışlar aslında. Yani o dönem çok popüler olan mesleklerle, evet, uğraşmamışlar. Varsa yoksa takvimcilik. Arkadaş demiş, biz karnımızı bir doyuralım, ondan sonra güneş tutulması ne zaman olacak diye bakarız derken diğer uygarlıklar, Mayalar hayvancılığa, ticarete hiç girmemişler. Tarım konusunda da mesela çok başarılı değilmişler. Tabi diğerleri yetiştiriyorum, salatalı domatesin tazesini getirin, yoksa böyle böyle olur diye adam kendini tamamen takvime vermiş. Sırf mısır. Yani uğraşmak istemediklerinden değil tarımla. Uğraşmışlar ama yapamamışlar. Yani Allah öyle Allah. Bir şey var. Sırf mısırla uğraşmışlar. Mısır ekmişler, mısır ekmişler, mısır ta ki toprak artık yeter, ben de her sene mısır mı vereceğim diyene dek. Ondan sonra da zaten Mayalar çakal. Yani o zamana kadar haşlanmış mısır ilk darı. Öyle mi dolaşıyormuş Mayalar? Tabii canım. Hala bugün bazı alışveriş merkezlerinde gördüğümüz o mısır satanların Maya kökenli soyundan geldikleri söylenir. Tabii canım, bütün mesela şeyciler, ne derler ona, midyeciler Malatyalıdır ya. Malatyalıdır midyeciler. Bütün mısırcılar da Mayadır diye öyle düşünmek lazım. Bazen tek elini alıyorlar. Ya mısırlı insanın içi kakılır ya. Sabah akşam, bugün akşam yemeğinde var. Mis gibi mısır çorbası ve tabii ki sıcak mısır ekmeği. tabii ki vazgeçilmemiz mısır tatlısıyla şahlanacağız diye. Hayır, yani bu arada... Tek yönlü beslenme tabii ki burada ne kadar zararlı. Yani bir uygarlığı bile yok edebiliyor tek yönlü beslenme. Matematikte hani çok büyük çığır açmış işte Mayalar kendi dünyasında uygarlıklarında şeyler bulmuşlar dedim ya takvimler falan. Üç sembolle yapmışlar bütün bunları. Nedir bu sembolleri bana açıklar mısınız? Valla açıklayacak bir şey yok böyle bir... Tarif eder misiniz? Bir nokta. Bir nokta. Bir tanesi nokta. Evet. Bir tanesi iki nokta ki buna. Bir tanesi böyle... çizgi. Çizgi. Hayır değil. Nokta iki tane, üç tane, dört tane nokta var. Hepsi tamam. Var. Bir nokta. Bir tanesi nokta, sembolleri söylüyorum. Bir tamam. Tanesi yatay çizgi. Eksi, nakıs. Bir tanesi de böyle sıfır yerine geçen böyle bir elips gibi bir şey. Hı. Anlatabildim mi? Üç sembol. Bütün biz hani şeylerimiz mesela dokuz rakam var değil mi bizde? Evet. On, yo, on sıfır rakam sayılıyor mu matematikte? Sayılır, niye sayılmaz? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 rakam var o zaman. Evet. Değil mi? Ya işte bu Mayaların kullandığı sistemde 3 sembol var. Hı. Öyle bir şey. Matematiği bütün biz bununla çözeriz arkadaş pratikmiş demişler. İşte diyorum ya ben Mayalar pratiktir dedim. Mayalarda biraz tembellik varmış. Mısır ekel mısır. Bu sene gene bir mısır ekelim de seneye bakarız kısmet diye. 3 tane de şeyle ne derler ona sembolle. Sembolle evet. Her şeyi hallediyorlarmış. Her şeyi hallettik demişler ve gerçekten belli, bunun her üzerine hallettikleri belli. Bunun üzerine çalışan kendilerine benzetmişler uygarlıklarını. Şeyler var Fahir. Yani sen bundan bunu benden daha iyi bilirsin ama bazı önemli matematikçiler varmış dünyada Maya matematiğini çözmeye çalışan halihazırda. Nasıldır, nedir, ne işe yarar, bugün nasıl yorumlanabilir diye hala bu konuda yazıp çizen, araştırma yapan bilim insanları da var. Diyelim bu arada Maya edebiyatı diye de bir şey var. Ona girmeyeceğim artık yeter. Yeter. İçimiz dışımız Maya yeter. Oldu. Maya edebiyatı kıyametten mi ibaret? Şimdi bunlar işte ne yapmışlar söyleyeyim işte 2012'de Aralık 2012'de 21 Aralık 2012'de kopacak diye ortalığa çıktılar. İlkokul öğrencileri bile ölmek için çok gencim türü mesajlar alıyor. 2012'de nasıl hayatta kalınır diye kitaplar internette yok satıyor senin de dediğin gibi. Evet. Ondan sonra zaten bunun filmleri ya, güzel nakde çevirmişler yani bu 2012 hadisesini. Ondan sonra NASA'nın açıklamasında ise işte bu tür kehanetlilerin işte Sümerlilerin bulduğu iddia edilen Nibini veya gezegen X'in dünyaya çarpacağı söylentisine dayandığına işaret ediyorlar. Hani genelde böyle bir tane Sümerler zaten daha önceden tespit etmişti falan diye. Nibini değil çok zaten bu fay. Nibiru. Mantığı bulan Sümerler miydi Mayalar mı? Mantığı bulan Sümerler. Sümerler değil mi? Tabii canım. Ben Sümerleri daha çok seviyorum. Yani ben de çok seviyorum. Matematiği de severim o ayrı. Ben mantığı daha çok severim. Mantı mı matematik mi desen mantı. M harfinden mantıyı seçiyorum müsaade edersen. Valla afiyet bal şeker olsun. Teşekkür güzel ederim. Zaten. Sarımsağı falan ilk yarı sarımsağı. Onu da mı Sümerler mi? Sümerler. Hadi canım. Üstüne kızdırılmış tereyağı içine pul biber hadisesinde tamamen. Ve sumaktı falan da filan da o ilk o mantının sunum şeklini ve ilk 1,5 porsiyonda mantı da zaten Sümerler tarafından. Her şeyi Sümerler yapmış. O zaman benim kesin kökenim Sümerlere dayanıyor. Dayanır Oktay. Yani sen de Mezopotamya'ya çok uzak bir adam değilsin. Konya değil mi senin? Evet Konya doğumluyum. Konya, Mezopotamya, Sümer bayağı yakın yani. Yani şey porsiyon 1,5 dışında bir porsiyon düşünemiyorum ben. En az 1,5. Ya yani ne kadar güzel Sümerler biz şey diyebiliyoruz işte sağda yazı ya adam yazı kuru kuru bir yazıyla geçer mi ya? Zaten sene kaç Sümerlerin yaşadığı tarih kaç? Hemen bakayım Fahir. Yaz oraya Oktay. Sene kaç? 200. 100. Kaç? Aa Sümerler ilk mantı salonunu açan yer. Kaç? Milattan önce 3500. Milattan önce 2000. Tamam milattan önce 3000. Bayağı da uzun sene kaç? Yaşamışlar. Milattan önce 3500. Neyle uğraşıyorsun? Mantı yapalım yazıyla uğraşalım falan. İlk şey var işte 3000. Yıl çarşısı. Milattan önce 3000'de açılmış ilk 3000. yıl çarşısı Sümer mantı evi telefon kebap 3000 diye bir şey varmış ama tabii milattan önce 3000 olduğunu bilmedikleri için kebap 3000 diye hala 2500'e kadar öyle gitmiş kebap baya baya ilermiş Sümerler bu konuda o zaman geriye sayma diye bir şey yok değil mi sıfır onu geçtikten biliyorlar sonra. Sümerler canım her şeyi biliyorlar yani. Nasıl ya adamlar, geriye mi saymışlar geriye sayayım ileri sayayım bütün teknikleri kullanmışlar. İleri sürüş tekniklerini de ilk bulanlar Sümerliler. Ya demiş buna. Ya bırak. Biz demiş şeyimize, çoluğumuza, çocuğumuza güzel şeyler bırakalım diye. Neyse bu Nibiru gezegeni hayal mahsulü diyor. NASA uzmanları. Biz baktık böyle Nibiru diye bir gezegen bulamadık. Zaten gezegenlerin üstünde ismi de yazmıyor ya. Evet. Mesela gidiyorsun atıyorum Mars'ın üstünde. İşte mesela biraz kızıl gezegen diye geçer ya. Evet. Onun üstünde biraz daha parlak neonlarla Mars veya kabartma taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri. Oraya yazsa Mars. Gerçi bunların tabii hangi dilde, kaç dilde yazacaklar, öyle bir sıkıntılar var. Ne Nibiru diye gezegeni bulamamışlar. Ondan sonra hiçbir ciddi bilim adamı da Aralık 2012'de dünyada tehlikenin beklediğini söylemiyor. Dünyamız en az 4 milyar yıldır varlığını sürdürüyor ve şey demiş bilim adamı, 4 milyar yılda ben size söz veriyorum, 4 milyar yılda sürer garantisini veriyorum demiş. Bayağı uzun ömür demiş dünyamız. Ondan sonra açıklamada uzayda Eris adlı başka bir gezegenin bulundu, ancak onun da Pluto'ya benzer bir cüce gezegen olduğu belirtilerek güvenli bir şekilde güneş sisteminin dışına yerleşeceği açıklandı. Buna göre Eris de dünyaya 4 milyar milden daha yakın olmayacak. 4 milyar mil dediğimiz, buradan ben sana tarif edeyim. Buradan Sıhhiye Kızılay arasını. Bana şunu söyle Fahri. Buradan Konya'dan uzak mı? Uzak. Biraz yani işte Konya kaçsa. 3 saat, 3,5 saat. Bu yeni hız sınırlamalarından sonra 3,5 saat. 4,5 saat falan bu dediğim 4 milyar mil dediğimiz şey. Çok şey değil. Daha uzak. Bazı felaket tellalları da dünyaya bir gezegenin çarpacağı tarihi 2003 olarak vermişlerdi zamanın behrinde. Ki hiç hatırlamıyorum böyle bir ne şey. Ne oldu şimdi, hiç sesleri çıkmıyor hiç felaket tellallarının? 2003'ten sonra hiç görmüyoruz başka. Tellal. Ne şey mi? Başka işe mi attınız? Ne işle uğraşıyorsunuz? Efendim ben felaket tellalıyım. 2003'e kadar felaket tellalı olarak çalıştım. Daha sonra Bağkur'dan emekli oldum efendim. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Yani işin özünü söyleyecek olursak içiniz rahat olsun. 2012 falan diye bir şey yok, öyle makarna stoğu yapalım. Efendime söyleyeyim. Türlü türlü şeylerle uğraşalım diye hiç canınızı sıkmaya değmez diyor uzmanlar. Benim de naçizane görüşüm bu yönde. Hani uzayla bilimle 3 aşağı 5 yukarı az buçuk ilgili insanlarız. Bugüne kadar böyle bir duyum almadım ben. Almadık tabii. Almadım. Öyle bir duyum almadık ama işte bunun üzerine çok konuşulacak. Bu film vesilesiyle de bu çok konuşulacak. Bu hafta giriyor yanılmıyorsam bu film gösterime. Cuma günü uzun uzun konuşuruz ama. Uzun uzun konuşuruz. Bayağı uzun konuşuruz. Hatta gider seyrederiz canlı canlı. Bayağı cuma günü konuşalım diyorum ben bu konuyu. Cuma günü uzun uzun konuşalım bunu falan. Çok uzun konuşalım Oktay, ama yani böyle bütün bir programı buna ayıralım diyorlar. Hatta şöyle yapalım, saat 6'da 18'de buluşalım bir yerde, saat 20'ye kadar aralıksız bu konuyu konuşalım. Tamam, bu konuyu konuşalım. 18'de nerede buluşacağımızı ben sana daha sonra söyleyeceğim. Tamam, yani herhangi bir yer olabilir, fark etmez. Yani tamam, bu arada Sümerlerle ilgili dinleyicilerimizden gerçekten çok hassas ve iyi kalpli dinleyicilerimiz var. Sağ olsunlar, hem bir yandan duyarlılar, hem bir tarih seviyorlar, hem de bizi seviyorlar. Veya nefret ediyorlar, onu da bilemiyorum tam olarak ama. Gözde Hanım şey demiş, Sümerlerin ilk uygarlık olduğunu da ben söyleyeyim demiş. Yani tarihteki ilk uygarlık Sümerlermiş. Bu tabii Sümerler yani yaşarken kendilerinin ilk uygarlık olduğunu biliyorlar mıydı? Onu bilmiyoruz. Ama biliyorlardı canım. Eve ayakkabıyla ilk girenler Sümerler. Uygarlık dediğim. Uygarlık bu değil Fahir. Öyleymiş. Yani biz ayakkabı, anlatamadık ama ayakkabıları yani çıkarmadan mı diyorsun? E tabii canım. Yani uygarlığa giriş dersi zaten o Sümerler veriyormuş diğer uygarlıklara. Bence hiç alakası yok. Ayakkabıları efendim, çıkarmadan giriş. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle eve ayakkabılarla giriyoruz. Böyle babamızın karşısında bacak bacak üstüne atıyor. Yani tabii sakız çiğniyoruz. Sakız çiğniyoruz. Sakız çiğnemeyi falan da Sümerler diyor. İzninizle ben odama çekiliyorum. Böyle bir şey yok. Bu uygarlık değil diye zaten zamanında pek çok uygarlığı reddetti Sümerler. Dolayısıyla bayağı bu konuda ehil diyebileceğimiz insanlar, sağ olsunlar. Onun dışında var mı Sümerlerle ilgili bilgi? Sümerlerle ilgili yani şey, benim bulduğum bir takım. Dinleyicilerimizin vereceği. Yok, dinleyicilerimizden işte bir uygarlık diye gelmiş. 3500. Seneler çabuk geçiyor. Yıldız hareketlerini incelerken burçları bulmuşlar. Tesadüfler. Evet, tesadüfler. Ne etmişler? Bak insanlar kaç binlerce yıldır sohbet konusu oluyor. Senin neydi burcun? Başak. Ay, hiç sevmem Başak burcunu. Benim bir arkadaşım vardı. Hiç anlaşamam. Sohbet deyince zaten yeter, anlaşılmıştır herhalde. Ya ben biraz şey yapayım dedim ama yani. Örnek vermemizi bilmiyorum. Şimdi hani ben şey diyorlar ya, bu seslerimiz hiç evrende kaybolmuyor diyorlar ya. Evet. Evrenin bir köşesine bu burç üzerine konuşmalar gidiyor olsa ne sıkıcı sohbetler geçiyordur orada. Ne sıkıcı sohbetler geçiyordur. Kara deliklerde zaten o tür sohbetlerin bir araya gelmesinden niye dolayı oluşuyor. Niye Fahir burç konusunda şimdi konuşulsa i̇şte dinlemez benim, misin? Senin orada benim bir sesimi düşün yani. Gidiyorsun uzayda tır tır tır güzel gidiyorsun. Yani bir ses çağır. Ay senin burcun neydi, Başak mıydı diye. Kara deliğe doğru yaklaşıp fıh diye yutar vallahi. Ha, uzman olmayan kişinin burç konusunda konuşması bir aman şey. Uzmanını da görüyorum her gün televizyonda görüyorum diye beni şey yapmayın. Hakikaten sinirleniyorum. Ama şimdi uzman var, uzman var. Yani bu kadar net konuşmamak lazım Fahir. Ben ne uzmanlar gördüm. Çok şeydi yani gerçekten iyi insanlardı, iyi kalpli insanlar bir yandan. Canım, konusuna da hakim. Ki, tabii ki. Yani öyle bir şey var. Bir yandan da. Dan. Nedir bu ses dan? Ha çok güzel, onu da çalalım bir ara bugün. O kısa bir şarkı daha, değil miydi? Bir şey daha söyleyecektim sana. Evet, o da. Söyle Sümerlerle ilgili mi söyleyeceksin? Sümerlerle ilgili söyleyecektim. Bu konu çok derin. Bir gün aslında şey yapalım. Kısmet olursa bir medeniyetlere ve uygarlıklara ayıralım programımızı. Evet, ne diyorsun? Gün, yarın yapalım mı? Tabii. Yarın tarihteki uygarlıklara ayırıyoruz programımızı. Ve yarın yayınımızı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapalım Oktay. Canlı yayın. Canlı tabii ki canlı. Yalnız bak söylüyorsun eğer yarın gelmezsen ve yani ben giderim. Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giderim. Ben de giderim canım. Teknik olarak. Benim müze kartım var. Senin müze kartın var mı Oktay? Müze kart uygulamasını herkese tavsiye ediyorum sevgili dinleyiciler. Gerçekten cebimde müze kart var. O kadar havalı hissediyorum ki kendimi. Her müzeye rahatlıkla girebilirim bir yıl boyunca. Tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müzeler. Çünkü bu, o kadar çok para harcamıştı ki Fahir Öğünç müzelere bugüne kadar. Ya sen bir Kapadokya çok bölgesine mantıklı, git de ne kadar çok pahalı olduğunu bir görüyorsun. Yaptı. Bir giriş bayağı bir para biriktirecek Fahir bu müze kartıyla beraber. Sırf bu müze kart sayesinde yılda 2000 lira civarında bir parayı bütçeme kattım. Ne kadar güzel. Nota yazısını ilk bulan ve kullanan uygarlıkmış. Nota yazısını dedin. Lala mi mi mi mi. Köylü Marşı'nı ilk onlar mı şey yapmışlar? Mifasol, mifasol. Ne tip bir köyleri vardı onu bilmiyorum ama. Sümer köyleri vardı. Ne Sümer, olacak? Evet. Ezgileri de heptatonik, tonel ve ölçüsüzmüş. Heptatonik mi? Hemen uzmanımıza dönüyoruz. Evet hocam. Bakıyorum uzmanımız gelmedi. Heptatonik ölçü nedir? Bugün 9-8'liğe için... benzer diyor. 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-3 Sümerler öyle biraz şeymişler. Oynamayı severlermiş yani. Ben gerçekten neşeli. Zaten ne yaptık? Mantıyı bulduk. Hayda. Çünkü bir de sene de çok uygun ya. Zaten... Her bulduğun şey yeni oluyor. Onun coşkusuyla oyna oyna geçsin. Heptatonik ne ya? Bu arada hakikaten bilmiyorum. Biraz müzik konusunda mı zayıfım? Heptatonik yani... konusunu ben de bilmiyorum Fahir. Ben de aslında bunu benim mi bilmem lazım? Yok gerçi bu konuda da uzman olmak lazım. Esi de onlar mı bulmuşlar? Nasıl? Es dediğin? Dadadın, dadadın, es dadadın. Es var ya arada. Herhalde onlar bulmuşlardı. Nota yazımını onlar bulduğuna göre. Heh, orada yani bir, onu güzel. Da. Onlar bulmuşlar. Ellerine kollarını sağlık. Sümerlere çok şey borçluyuz. Çok şey borçluyuz. Çok şey borçluyuz. Ama bu böyle hemencik konuşulacak ve bitirilecek bir konu değil. Değil. Bunu uzun uza diye Oktay. Ben o zaman yarınımızı tamamen Sümerlere ayırmayı... Bir kere de demincik dersem bugün yayınımızın sonuna kadar tamam demincik olacak. Ve hemencik diyerek adeta gönlümüze taht kurdunuz. Oktay hakikaten yarın tamamen bu konuyu ayıralım. Tamam. Uygarlıklar... Gidelim böyle müzelere gidelim. Oradan canlı yayınlar yapalım. Tamam. İnsanlarla sohbet edelim. Yapacağımız çok şey var daha Oktay. Daha yapacağımız o kadar çok şey var ki. Evet. Fahir Bey çok teşekkür ediyoruz. Kıyamet senaryolarına bize yani bir olumsuz senaryo, ya. Tabii, olumsuz bir yani programımız kıyamet... başladı. Bir kıyamet bir, dedik. İşte diyorum efendim, ya dünyanın sonu dedik. Negatifleri, bak, şeyin negatifliği vurdu bana. Bak dünyanın sonu dedik. İşte efendim ne yapar şeyler suç oranı artacak dedik. Yani buna sen hep olumsuz suç şeyler. Oranı artacak. Ben hiç artmaz dedim. Tamam sen ben yapıyor muyuz Fahir programda? Biz konuşulan, varız tabii ki Oktay. Konuşulan konuları sayıyorum işte yani. Dün de saymıştık konuşulan konuları. Evet. Ortaya korkunç bir tablo çıkmıştı. Evet, evet. Mesela o zaman ben biraz artık biraz mutlandırıcı biraz ciddi ve neşeli konulara birazcık girebilirsek. Da, birazcık da hemencik veya demince bahsettiğimiz konulardan çıkalım. Birazcık da müjdeli haberler verelim. Ne kadar güzel, buyurun. Bak çok güzel bir açıklaması ben var. Ben sana vereyim istersen. Ver. Diyarbakır'da bu dünyanın en uzun boylu insanı. Sultan Bey. Sultan Bey. Ülkemizden çıkmıştı biliyorsun. Tabii canım Malatya. Malatya ben hatırlamıyorum nereden, nereli olduğunu da. Şimdi dünyanın en yaşlı kadınının da Diyarbakır'da olduğu iddia ediliyor. Şu anda yani resmi olarak bu rekor olarak sayılmıyor. Şu anda iddia seviyesinde. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 150 torun sahibi Halim Solmaz adlı hanımefendi. Kadın 125 yaşında ve dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia ediliyormuş kendisinin. Burada bir de fotoğrafı vallahi var gerçekten. Dünyanın en yaşlı insanını ben duydum. Hiç de yalan olmayan kaynaklardan duydum. Üstelik de Türkiye'de. Daha önce bahsetmiştim. 156 yaşında ve hiçbir şekilde televizyona çıkmak istemedi. Bunun tespitini yapmışlar. Sen nereden biliyorsun? Vallahi benim tanıdığım birisinin bir akrabası şeklinde geçiyor bu. Gerçekten ama hiç nerede yaşıyormuş Fahir? Vallahi en son Ankara'da 156. Hadi canım. Ciddi söylüyorum. Yani şey... Ankara merkezde mi merkezde? Yani burada mı yaşıyor bilmiyorum yani bir rahatsızlığı olmuş da 156 yaşında olduğu ortaya çıkmış. Hani bu kemik yaşı tespiti vesaire gibi şeyler var ya. Gerçekten öyle. Yani yaşlı olduğunu biliyorlarmış da o kadar olduğunu bilmiyorlarmış. Hani 100 küsür yaşında diye tahmin ediyorlar. Ne zaman peki sen biraz fazla tutmuş. 156 yaşını yani ne zaman duymuştun? Yani 159 mu oldu mesela? Son bu sene içerisinde duydum ben bunu. 156 yani. Ve hani son 10 yıl içinde falan vefat etmiş bir insan. 156 yaşında. Ha, hayatta değil şu anda. Şu anda değil canım. Ha. Ama 156 yaşında olduğunu da net, ama hiçbir şekilde çıkmak istememiş böyle bir o işte hiçbir kanalı hiçbir şeyi kabul etmemiş yani. Televizyonlara Ve veya şey yani olarak bu haber olmak böyle istemiyorum. bir şehir efsanesi olarak da değil. Yani gerçekten son derece güvendiğim insanlar. Gerçi bu devirde kime güveneceksin Oktay? Doğru söylüyorsun Fahir. Şimdi bu 125 yaşındaki kadın annesi Selime Solmaz ve kayınvalidesiyle 40 yıldır aynı evi paylaşıyormuş ve kaynanasına bakıyormuş. Yani o kadar da dinç maşallah. Kaynanasına bakıyor. Kaynanasına bakıyor derken kaynanası Kaynanası da kaç yaşında? hayatta bu arada. Yani genelde kaynanalar büyüktür ya. Dur bakayım ya ben yanlış mı? Sen bir yanlış okuyor olabilir misin nokta? 40 yıldır kaynın... Ha yok gelininden bahsediyorlar. Çok Tabii özür dilerim. gelini yani değil mi? Çünkü Gelininden 125 bahsediyorlar. yaşında insanın kaynanası da nereden baksan temiz bir 140-150 olması lazım. Evet Orada bir hata olmuş. Baskı orada hatası. Diyarbakır'ı bu rekorun kayıtlara geçmesi için de şu anda girişimlerde bulunulmuş anladığım kadarıyla O da nüfus ülkemize müdürü. gelirse ne kadar güzel. Ama ben o yaşlılık konusu deyince Malatya'nın 6500 nüfuslu Arguvan ilçesinde 85 yaş ve üstünde 136 kişi yaşıyor. Ve bunların bayağı bir kısmı da 100 yaşını aşan çok sayıda insan var. Bayağı da ciddi rakamlar bunlar. Uzun ve sağlıklı yaşamayı neye borçlular? Zaten hani işte sonuçta genetik olarak da birbirlerine benzer taşıdıkları için ya da ne bileyim işte sonuçta hani bir köyden aynı şekilde kız alıp verildiği için böyle bir uzun ömür yani biraz hani kapalı Genlere ortamlarda yansımış mı artık? genlere yansımış. Ama onun ötesinde şey var. Kendi yetiştirdiği sebze ve meyvelerle beslenen 102 yaşındaki Haşim Özçelik şöyle demiş. Ben manavdan alınmış salatalığı ineğime bile yedirmem. Kendim yetiştiririm güzel kütür kütür. Kendi yetiştirdiğimi kendim güzel kütür kütür yerim demiş. 102 yaşında ve son derece dinç. Gerçekten hani 100 yaşında değil mi? Maksimum gösterdiği yaşı söylüyorum. En fazla 65 taş çatlasa o da. Ondan sonra iki kez askerlik yapmış. Biri 18 ay, biri 14 ay olmak üzere. Bayağı bir şeyler anlatıyor. Gerçekten güzel. Kendi yetiştirdiği meyve sebzeyle beslenirsen diyor. Son derece güzel, uzun ömürlü bir hayat. Çok fazla gam stres yapma diyor. Öyle dünyanın sonu gelecek. Aman oldu şu, oldu bu, olmadı. Bu diyor ölümlü dünya diyor. O kadar diyor kendini sıkmaya yormaya gerek yok diyor. Biraz diyor rahat olmakta diyor fayda var diyor. Rahat ol diyor hiç diyor canını sıkma diyor. Her şey diyor canını sıkacaksın diye bir şey. Tadı da çıkar diyor. Keyfini çıkar diyor. Uzun yaşarsın diyor. O kendiliğinden gelir gerisi diyor. Öyle bir şey vardı okumuştum ben yine. İsviçre yok İsveç'te bir köy dışarıya tamamen kapalı. Duvar mı çekmişler? Yani öyle bir görünmeyen bir duvar var anladığım kadarıyla okuduğumdan. Herhangi bir alışveriş yapmıyorlar ve tamamen kendi ürettikleri şeyi tüketiyorlar. Ve bu bir proje olarak başlamış. Sonra daha sonra işte oradaki köylüler veya işte artık kaç nüfusu köyden birazcık fazla nüfusu da bizim bildiğimiz standart olarak 2000 miydi? Bize öğretilen neydi ilkokulda? 2000'e kadar köy. 2000 ne kadar? Yok. 200'e kadar mı? Yok yok 2000. 2000'e kadar köy. 2000'e Doğru kadar doğru köy. 20 hatırlıyorsun. bine kadar Kasaba, kasaba. Ondan evet. sonra ilçe. İlçe diye gider. Ondan sonra şehir, büyük şehir, en büyük şehir, metropol. Ondan sonra Dünyaya artık kadar gider, evrene gider. kadar gider. Gider. Evet. Yani öyle bir şey vardı İsveç'te. Bu aslında istemeden onu yapmış buradaki insanlarda. Yani zor da bir şey aslında İsveç'tekiler de dışarıya. uzun mu yaşıyormuş bu arada? Yani kendi ürettiğini yemekte bir sıkıntı yok zaten. Hani biraz toprak uygunsa güzel. O elmasını eker, öbürü patatesini yapar falan. Böyle biraz çeşitlilik sağlanırsa Kendi sorun. üretini yemek aslında benim dediğim tamamen dışarıya kapalı olmaktan birazcık daha farklı bir şey. Çünkü kendi para birimlerini falan da oturtmuşlar. Yani işte Ve bir de bayrak giysinler tam olsun İsveç'te. yani işte o öyle değil de böyle yine Para birimi ne demek canım? Para birimi dediğin şey kendi para birimin. Yani sonuçta biliyorsun işte devletlerin para birimi olur. yani öyle de işte kendileri mesela ben ona buğday veriyorum, Ya sen Monopol bana diye oyun var kağıt oradaki veriyorsun. kağıtları alıp şey paraları alıp bundan sonra bunlar bizim paramız olsun. Diye mi ortaya çıkıyorlar? Herhalde öyle bir şey. Ya gerek kalmamış çünkü. Yani biz bunu burada kullanıyoruz. Biz kullandığımız Kendi için de ekonomimizi yaratıyoruz. aynen öyle. Aynen öyle. Sizin de şeyinize ihtiyacımız yok. Peki orada nasıl durum? Uzun ömürlülük Uzun efendim. ömürlüğe dair bir şey hatırlamıyorum ama öyle bir gayet mutlu olduklarını hatırlıyorum. Ve hani bize karışmayın. Biz burada Çok gayet mutluyuz. şeyiz, mutluyuz. Evet, kendi kendimize yetiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Akşam oturmalarına gidiyoruz diye. Böyle bir şeyleri vardı ama çok enteresan bir Elektriğiydi, doğalgazıydı. İşte kendi enerjilerini üretiyorlar. Yani dediğim gibi zaten sadece işte marul, domates yetiştirmek, sağlık, ekmek yapmaktan birazcık öte bir şey aslında söylemişim. Belediye hizmetleri, onları da mı kendileri yapıyorlar? Evet evet, onları da kendileri bugün yapıyorlar. Bugün size asfalt yaptım. Hadi hep beraber dökelim diye. Güzel asfaltlarımızı dökelim. Efendim asfalyalarımızı temizleyelim. Güzel bir projeler. Şey. Benim bu tür projelere daima saygım olmuştur. Saygıda kusur etmemeye de devam edeceğiz. Zaten sizin saygınız olmasa bu tip projeler gelişmezdi Fahri Bey. Öyle. Vallahi dün bahsettiğimiz konu bugün gazetelere yeni düşmüş, reddedilenin zekası düşer diye, IQ'su düşer diye. Dün tazecikten bahsettiğimiz konu bugün daha yeni gazetelere yansıyor. Ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Çok değerli sanatçımız, demin buradan bahsedeceğim. Sevgili Bruce Willis'in eski eşleri olur. Bruce Willis dediğin bu en son var mısın yok musun da gördüğümüz. Evet, en son var mısın yok musun da gördüğümüz. Çünkü tam hatırlayamadım Bruce Willis'i. Müstehsi gülümsemesiyle tanımladığımız sanatçımızdır. Panter değil Puma olarak anılmak isterim demiş demin Bruce açıklamasında. Siz ne olarak anılmak istersiniz? Oktay Bey aklı gelen ilk soru burada. Bir kere bana kimse bugüne kadar panter demediği için. Panterle Puma arasında da çok ince bir çizgi olduğunu söylüyorum bu arada. Zaten anladığım kadarıyla Demi Moore yani bir şekilde anılmış ve bir şey kullanılmış. Ona bir sıfat kullanılmış, bir yakıştırma yapılmış. Ondan mutsuz olduğu için böyle bir itiraz noktasında bir açıklaması var. Şimdi bize durup dururken öyle bir şey denmediği için... Şimdi yani genç şimdi durup dururken ben bana öyle demeyin de böyle deyin desem yersiz olur falan. Kendisi bir simge oldu ya işte eşi Ashton Kutcher 31 yaşında, kendisi de 40 küsür yaşında, yani bayağı da var 46 yaşında. Bu tür hani dünyada böyle bir evlilik yaşayan ilk insan değil ama sonuçta şu anda ünlü bir sembol. Olduğu için evet. Tabii böyle bir sembol var. O yüzden kendisine panter diyorlardı. Kara panter diyorlardı hatta. Ben panter değilim. Anılırsam Puma olarak anılmayı tercih ederim. Yalnız şimdi o Puma'yı yani bilmiyorum. Puma'nın neydi Puma'nın rengi? Vallahi ben tam Puma ile panter arasındaki ben fark. Ben de bilmiyorum. Panter deyince de böyle kara panter deyince siyah bir panter geliyor. Yine kedigil olduğunu tahmin ediyorum. Puma dediğinde onun bir değişik versiyonudur diye tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum ama panter mesela bir kaleci geliyor benim aklıma panter deyince. Puma deyince hiçbir şey gelmiyor. Yani geliyor da yayında olduğumuz için söyleyemiyorum şu anda. Yani o yüzden net bir farkı var. Mesela Puma deyince Puma gibi kaleci ya falan gibi bir cümlede bir yavan duruyor Puma. Puma demek ki bir farkı var yani. Puma'yı tamam hatırladım Puma'yı. Puma böyle işte kayalık arazilerde falan öyle kıraç ortamlarda. Derisi falan derisi dedim öyle çok havalı panter, bir yer. Panteri pembe panterden tanıyoruz aslında. Yani en net bildiğimiz panter ve Berlin panteri miydi? Ne panteriydi şey? Münih panteri mi? Turgay. Turgay Şeren mi? Turgay Şeren. Turgay Şeren ne panteriydi, ne panteriydi ya? Hakikaten dur. O da yine panterdi. O da panterdi de ne? Puma değildi. Bir de şey vardı biliyorsun Berlin panter. Benim panter deyince panter emel aklıma geliyor. Evet. Hayvan hakları savunucusu. Değişik tarzda bir savunma anlayışı vardı. Savunma teknikleri son derece gelişmişti öyle söyleyelim panter emel için. Ne Fatih? Berlin. Berlin panteri. Ya Berlin söyledim Berlin, ben de bir Berlin şey duvarıydı ya. Dün Berlin neyle neyi karıştırdık yani bu yani her şey mi birbirine karıştı? Çorba ettik iyice kendimizi. Yani o yüzden panterle Turgay Şeren'i bir yazsana çok merak ettim lütfen onu bir netliğe kavuştur. Turgay Şeren bir şeyin panteriydi ama neyin panteriydi? Turgay Şeren onu da yazalım da. Fahir seni de kırmak Turgay istemiyorum. Turgay Şeren ne panteri? Turgay Şeren ne panteridir diye bir yazalım ama Puma ile panter arasında ne ona da bakalım. Bu arada panter emel hiç bozulmuyormuş panter lakabına. Tabi niye bozulsun ki o gerçekten bana da dense panter fire diye yani çok az etmem o işte daha böyle daha benim kafamda farklı bir şey var derim yani teşekkür ederim. İlginize alakanıza çok teşekkür ederim ama benim aklımda daha farklı bir şey var daha farklı bir konsept var onu gerçekleştirmek istiyorum. Olmazsa tabii ki seve seve de kabul ederim diye. Bu arada Demi Moore öyle demiş ama Puma eğer mesela böyle bir hani esmer olmak, işte sarışın olmak, beyaz tenli olmakla ilgiliyse yok. Madonna alır o lakabı. Çünkü Madonna kayınvalidesinden büyükmüş. Tabii. Öğrendiğim kadarıyla. Gerçekten yani müstakbel kayınvalidesinden. Müstakbel kayınvalidesinden. Çok yakında hatta müstakbel kayınpederinden de büyükmüş. Yani herhalde öyledir de nedense kadınlar böyle kıyaslanıyor ya böyle durumlarda. Hiçbir şeyle kayınbabayla, kayınbaba mı? kayınpederle kıyaslanmaz. Kayın baba diye de geçiyor Oktay Kemal'in geçiyor suçlama. doğru canım, evet. Neymiş, ne panteriymiş? Bulamadım Fahir. Nasıl bulamazsın? Gerçekten Oktay? Bulamadım. Bir yandan konuşup bir yandan internette arama yapamıyor musun? Hemencik diye konuşmak zorunda kalıyormuş da o zaman. Dinleyicilerimiz göndermiş olabilirler Turgay Şeren'in ne panteri olduğunu. Turgay Şeren'in ne panteri olduğunu veya ne Fatih olduğunu. Yok, Fatih değil canım. Fatih değil miydi? Panterdi. Berlin panteri. Panter değilse o zaman neydi acaba ya? Ona da bakalım. Ona da bakalım. Bu arada dinleyicilerimizden o konu hakkında yardım isteyelim. Bir kere daha hatırlatalım. Telefon numaramızı 444-2406 veya beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimizdir sevgili dinleyiciler. Siz bize yardımcı olurken biz başka araştırmalara hızlıca bakalım Fahir Bey'le. Amerika'da hayat televizyon karşısında geçiyor diye bir araştırma başlığı var. Fahir, müsaade edersen buna bakacağım. Ama Amerika'da mı geçiyor sadece? Dünyanın her bir yerinde geçiyor. Amerikalılar biraz fazla geçiriyor olabilir. Amerikalılar biraz fazla geçiriyorlar. Hesabı olmaz yani. Ama ciddi mi bu süre, onu da bilmiyorum. Amerikalıların günün 4 saat 49 dakikasını televizyon başında geçirdiği ortaya çıkmış. Şöyle bir düşünüyorum. Ben de 2-3 gündür böyle bir rahat işte sabah yayınlarına bir süre ara verdiğimiz için. Yani ne kadar geçiriyorum? Öğlenliğin işte uyandığımı düşünecek olursak şöyle bir... Ben de 3 aşağı 5 yukarı daha fazla geçiriyorumdur ortalama. Kaç, bana sayı verir misin? Valla 4 saat 5 saat öyle geçiriyorum. Bayağı da zevkli oluyor. Alıyorum. 5 saat önümüzdeki günlerde daha da o süreyi arttıracağım. Niyeyse bana öyle geldi. Şimdi Amerikalılar artık bilgisayarda oyun oynadığı ve sosyal paylaşım sitelerinde sohbet ettikleri kadar televizyon izliyormuş. Bu ortaya çıktı. Çünkü internetin de çok en yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi Amerika. O yüzden internetle kıyaslamışlar anladığım kadarıyla. En fazla 8 saat 21 dakika televizyon izleniyormuş Amerika'da. Bir evde en fazla, rekor bu. Günde 8 saat 21 dakika. Her gün mü? Yani ortalamaya vurduklarında mı böyle? Pazar dizi ve Perşembe günleri izliyor. Yok canım, işte ortalamaya vurduklarında. Ayın her günü 8 saat 21 dakika çok uzun bir süre aslında. Ne tüp yer o televizyonlar ama. Yani tüp televizyon yoktur artık onlarda da. Plazmaları 2 yılda bir plazma almaları gerekir onların. O eskimiyor mu? Yani o artık bilmiyorum, televizyonu açıp önünde durmak... O bir arkadaş gibi oluyor bazı insanlar yoksa... için yani o ses sonuçta evde bir ses olsun diye. Hani bazen ben de yapmıyor değilim. Yani açıyorum televizyonu, yukarıda oluyorum, aşağıda televizyon bir şekilde çalışıyor ve hiç böyle gayet güzel geliyor bana. Yani evde bir ses bana, oluyor sonuç bir olarak. Bir ses oluyor bana, bir can yoldaşı oluyor Oktay, yeri geliyor, hiç alakasız bir konu bile olsa. Bazı misafirli ağırlama sırasında da öyle oluyor, misafir ağırlanırken daha doğrusu. İşte misafir geliyor diyorlar ya. Kapatın denmiyor işte. Çünkü misafir geldiği zaman işte oturup böyle, beraber seyredilmesi de çok çirkin bir şey değil mi? Tam oturup beraber seyredilmiyor zaten. Tam onu söyleyeceğim. İşte yani sohbet sırasında bazen böyle boşluklar oluyor. Yani ne kadar samimi olunursa olunsun. İşte şey de diyemiyorlar orada bizim programda, böyle bir sessizlik anı olduğu zaman sözün bittiği yer. Diyoruz ya, bir sözün bittiği yer oluyor gerçekten. Şimdi misafirlik kavramında misafir geliyor ev sahibiyle, aman ne kadar güzel hoş sohbet, tamam. Ama öyle bir şey oluyor ki o sözü işte misafir ev sahibine bırakıyor. Ev sahibi misafire bırakıyor sözü ve orada duruluyor ve bir söz bitiyor orada. Ama şey diye de denemiyor, sözün bittiği yer da denemediği için. Orada yani televizyon sonuçta, bir dolgu malzemesi. Tabii televizyona dönülüyor hemen işte orada. Evet. Belki orada işte tatlılarını yerken misafir ev sahibinin ikram ettiği baklava var benim aklımda, bilmiyorum sizin aklınıza ne geldi tatlı deyince. Tatlı deyince zaten başka ne olabilir ki güzel, şimdi marka veremiyorum ama artık onu da yemenin vakti geldi diye düşünüyorum. Bence de. Şimdi şey, en son işte benim kardeşlerim geldi bana, işte her evet, çoluk çocuk falan bizdeler. Böyle bir oturup sohbet ederken bir daha şey diyor birisi, aman kapa şu televizyonu, sohbet ediyoruz ne güzel. Bir böyle bir boşluk oluyor, nasıl bir zaten bir televizyon bağımlıları öyle noktada. O ne demek biliyor musun? Çok özür dilerim Fahir. Yani tamam, televizyon bağımlıları o noktada diye Oktay, ben hatırlatacağım sana. Aileme laf ettirmem Oktay. Hatırlatacağım sana. Şu televizyonu kapat, fazla şey oluyor, bir sohbet edelim demek aslında televizyonun sesini birazcık kısar mısın demek. Yani o televizyonun sesi yüksek olduğu için rahatsız olunuyor ve söylüyor. Ama herkesin çok dikkati çekiliyor. Yok yani kıssan da illa enteresan bir şeyler oluyor. Birileri kopuyor. Yani sohbet mi? Böyle hani sohbet kendine uygun gelmediği zaman böyle 7-8-9 kişilik bir ortam düşün. Birileri bir bakıyor ve bir şeyler yakalıyor. Hele ki zaten ses kısıksa o rahat rahat çevirip kendine uygun bir yerler bulma noktasına geliyor. Orada bulup da onun kopuşunu gördükleri zaman bu sefer konuşmacılar ya da hani O anda ortamı domine edenler kimlerse, kim sohbeti götürüyorsa tamamen bunu kişisel oluyor. Ve televizyonu rakip olarak görüyor. Çünkü ha televizyon çok eğlenceli, ben sıkıcıyım noktasına geliyor. Böyle algıladığı için de müdahale etme gereği duyuyor. Kişisel mi alınıyor yani? Kişisel alınıyor. Yani ve hakikaten de televizyon son derece bir güzel bir dolgu malzemesi. Yeri geldiğinde bir arkadaş oluyor. Yeri geldiği zaman doğru. Hani bazı zamanlarda da o saf sessizliği özlüyor insan. Gerçi ben o saf sessizliği hiç yaşayamıyorum buzdolabım yüzünden. Çünkü gene bir coşkulu bir yaşam tarzına geçmeye başladı. Yine mi buzdolabın of, şey of, oldu? Of of of. Bağımsızlığını ilan etmeye çalışıyor. Onun da bir arkadaş bulduk şimdi kombi diye. İkisi bir coşkulu bir sohbetleri var akşam aynı yerde boyunca. Mi duruyorlar onda? Ha sırt sırta. Evet biliyorum sırt sırta verdiler. Bir sohbet Oktay inanamazsın. Yani televizyon kapandığı zaman şey oluyorsun. Ben bu evde fazlalığım galiba dedim. Hiç rahatsız etmeyeyim ben sizi çıkayım biraz gezeyim dolaşayım. Siz baş başa kalın demeye ihtiyacı duyuyorsun. Ben bu kadar coşkulu çalışan iki tane alet tanımıyorum yani. Ne müzik seti ne bir televizyon. Yani onlar iki başka biraz bir da şey. Birbirlerinden şımarıyorlardır Fahir onlar. Tabii yıllardır birbirlerine özlem yani duymuşlar. Yani çok özür dilerim böyle biraz sert konuştum gibi oldu ama. Doğru haklısın Oktay. Ben de sert konuşacağım zaten bu böyle devam etmez diyeceğim. Müdahale edeceğim bugün canım. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Ayıracağım. Ne yapacaksın? Vallahi abi, öncelikle işte buzdolabına bir tatlı bir müdahale düşünüyorum. Onu halledebilirsem. Bütün gün evde bulunmam gerekiyordu. Aslında işte bu tamircilerin gün içinde gelme hadisesi var. Bir de saat kaçta gelecekleri hiç bilinmez. Saat 10 ile 17 arasında geleceğiz inşallah diye. Ne kadar saçma bir şey. Ya ben sanki orada nöbetçi şey beklemek zorunda. Gerçi o da bir güzel oluyor. Bütün gününü evde geçirmiş oluyorsun. Hoş yapacaklarını yapıyorsun. Yapman uzun süre ertelediğin bir takım şeyler varsa onları hallediyorsun. Güzel aslında bir taraftan da sanki özellikle sana bunu yaptırmak için yapıyorlarmış gibi geliyor. O anlamda güzel ama uzun süredir evde vakit geçiremiyordum. Bu da güzel bir bana jest olacak böylece. Bu arada Melis Hanım'dan bir kadın dinleyicimizden geldi elektronik posta. Turgay Şeren'le ilgili gerçekten Berlin Panteri faiz. Berlin Panteri. Gal evet. Kaplan'ı çünkü Tom Jones, Berlin Panteri, Turgay Şeren. Niye o ikisini karıştırıyoruz ve düşünüyoruz onu bilmiyorum tamam, ama. Berlin Panteri. Berlin Panteri olduğunu hatırlatmış. Melis Hanım'a çok teşekkür ederim. Bize elektronik postasıyla yardım ettiği için ve aslında biz de Berlin Panteri demiştik de bir oturmamıştı evet, kulağımıza. Berlin Duvarı'nın yıkılışıydı ya dün 20. yılıydı. Evet. Ondan sonra işte dolayısıyla da böyle hani acaba kafamız oraya mı gitti? Berlin diye öyle kafamıza mı takıldı? Sonra Berlin filmi aklımıza geldi. Ne alaka dedik birbirimize baktık. Dolayısıyla tam emin olamadık ama işte doğruymuş. Bazen bilinçaltımız bilinç üstümüzden önde gidiyor. 1989 dün gerçekten aslında dünkü programımızda konuşabilirdik Berlin Duvarı'nın yıkılışını. Çok net hatırlıyorum ben. Yani sen benden daha iyi hatırlıyorsundur tabii Fahir. Teşekkürler Oktay. Çünkü o yaşlarda çalışma hayatına atılmış mıydın? Yok canım daha öğrenci. Üniversite yok. Lise? Lise son. Lise son muydun? Tabii. Lise son. Lise son. 1989'da sen benden çok daha iyi hatırlıyorsundur. Yani Scorpions'ın Winds of Change şarkıları eşliğinde. Aslında dün Ege ile konuştuk. David Hasselhoff çıkmış ve şarkı söylemiş Berlin Duvarı yıkılırken. Yani biz Winds of Change ile biliyoruz. Beraber. Saat 19. Bunu beraber yapalım istedim Fahir. Evet. Yani işte insan fırsatları değerlendirmesi lazım. David Hasselhoff şarkı söylemiş Berlin Duvarı yıkılırken. David Hasselhoff'un da Hasselhoff olduğu zamanda. Hasselhoff olduğu zaman ama şarkı söylemesi çok enteresan. Onun bir albümü var öyle. Var evet. Zaten bu Kara Şimşek dizisinden sonra Kara Şimşek'le bildiğimiz Michael Knight karakterini canlandırdıktan sonra gerçekten. Michael Knight tiplemesiyle tanıdığımız. Deri pantolonu mu vardı Michael Knight'ın? Öyle görüntülü bir pantolon deri ceketi olduğunu hatırlıyorum da böyle bir. Deri değildi kot dark kot giyiyordu. Dark kot mu giyiyordu? Dark kot giyiyordu. Dark kotu dünyaya tanıtan David Hasselhoff'tur. Ve birkaç arkadaşı daha vardı tabii ki. İşte o Michael Knight'ı dünyaya tanıttıktan sonra ve çok sevildikten sonra gerçekten başka ciddi bir iş yapamamış. Çünkü çok tanıdık bir yüz işte artık bununla özdeşleşti diye. Michael Knight'la özdeşleşti ve Kara Şimşek'le özdeşleşti. Artık önüne geçer bu karakter diye mi düşündüler? Yoksa biraz yavan bir arkadaşımız mı? Onu da tam bilmiyorum. Müziğe nasıl başladığını biliyorsun değil mi? Sahil Güven... Ne? Nasıl? David Hasselhoff'un müziğe nasıl başladığını biliyorsun değil mi? İşte ondan sonra müzeye atılmış. Nasıl başladığını biliyor musun? İşte nasıl başlamış? O işte Kara Şimşek'le. Böyle kendi hep söylüyormuş şeylerde. Set aralarında. He. Onu demişler sen çok yeteneklisin ya. Hakikaten bunu niye böyle daha profesyonel ortamda... Onu bir bana içeride söyler misin Fahir? Sevgili dinleyiciler bize azıcık müsaade edin. Bizim için gitme vakti geldi. Ama hiç merak etmeyin. Bir Barış Manço dinleyelim ondan sonra biz yine burada olacağız. Buyurun efendim. Sabah seher vakti düştüm yola. Anam sordu nire oğul böyle. Dedim ana fazla sorma, bağrım yanık yeter sorma. Seher vakti düştüm yola. Günler boyu yol aldım durmadım. Pınar başlarında konakladım. Dağlar taşlar geçit verdi, çayır çimen kilim serdi. Seher vakti düştüm yola. Ben bir yeşil gözlü yar sevmiştim. Gece gündüz başın beklemiştim. Bir kış günü vakit çaldı yârim, sonu uykuya daldı, uyanmadı gitti uzaklara. Yıllarca burada kuşa dert yandım. Zaman geçer unuturum sandım. Kerem derdiyle yanarmış, Mecnun sararıp solarmış. Benim derdim beni vurdu yola. Gurbetinde ülke ülke gezdim. Yârim için bu şarkıyı düzdüm. Gitarımdan çıkan sesler ok gibi bağrımı deler. Seher vakti düştüm yola. İşte içim döktüm dostlar, sorman artık Tanrı aşkına. Benim derdim beni vurdu yola. Ohoho. .05 beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Bey en son David Hasselhoff'un, namı diğer Michael Knight'ın müzeye atılış hikayesini, müzeye atılma hikayesini anlatıyordu ama onu ben dinledim. Barış Manço Seher Vakti'ni söylerken. Yoktu, herkesin 3 aşağı 5 yukarı başladığı gibi. Yani hani popüler film yıldızlarının zaman içerisinde ya da diziyle ilgili oyuncuların. Evet. Zaman içerisinde bunu farklı mecralara da taşıyalım. Bu popülerlik neden diğer alanlarda da bize nakit olarak dönmesin diyerek düşündükleri bir hadise tamamen. Yalnız gerçekten öyle. Özellikle David Hasselhoff'un müzeye atılma hikayesi öyleymiş. Öğrendiğim kadarıyla. Bu tamamen şey. Madem bana sinemada ve televizyon dünyasında ekmek yok. Ben o zaman şarkıcı olayım. Madem ünüm de var, bu ünümü de güzel bir şekilde kullanayım diyerek. Ünüm var fakat bunu param yok olarak. ünüm var fakat fakat bir o kadar da param yok. Yani, nakite çevirmek lazım popülerliği. Öyle mi düşündü? Öyle düşündüğü kesin. Bir nakit çabası içinde olduğu kesin sonuç olarak David Hasselhoff'un. Arkadaşları hep bunu fişteklemişler. David'im sen yaparsın. Aslansın David. Sendeki ses kimsede yok. Bak bir konuş. Kadife sesli sanatçımız. Bak mesela Julio Iglesias. Zamanında biliyorsun kaleciydi. Julio Iglesias hakkında bildiğimiz tek şey de zamanında futbolcuymuş. Ondan sonrasında şarkı söylemeye başlamış. Kadife sesli sanatçı olarak tanıdık kendisini yıllarca. Aynen. Julio Iglesias'ı. O da öyle başladı diye. Julio yaptı. Sen neden yapamayacaksın? Sen de yakışıklısın. Hatta ona. Onun teni çok esmer bir kere. Sen şöyle akça pakça çıkarsın diye. Çok hakikaten gaza getirici konuşmalar yapmışlar. İşte bu çevresindeki insanlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış onlar tartışılır. Fakat başarılı olamadı David Hasselhoff. Yani başarılı olamadı ama Almanya'da çok ünlü olmuş. Almanya'da çok ünlü olmuş ki Almanya'nın kendisi. Evet ama Almanya'da yani illa Almansa Almanya'da ünlü olacak diye bir şey yok. Tamam yani David Hasselhoff canım, Amerika'da da Almanya'da çok ünlü. Doğru. Sen bütün Alman ünlüleri Almanya'da ünlü diye ispatlamaya çalışabilirsin. Doğru söylüyorsun da. Yani şey var 1990'da yılbaşı gecesinde mesela sahne almış gerçekten şarkılarıyla ve türküleriyle Alman kanalında mı? Evet Alman kanalında Alman televizyonunun yine Alman daveti üzerine Alman televizyonu neydi? RTL diye isim geliyor. Deutsche Welle galiba. Deutsche Welle olması lazım. Şimdi bu Alman özel televizyon... bir Alman kanalından bahsediyorsak Alman sonra mağdur durumda kalmayalım. Hayır kamu kanalından bahsediyorum. Kamu kanalı. Evet kamu hizmeti yapan kanal. Alman televizyonun daveti üzerine zaten Berlin duvarı yıkılırken Looking for Freedom adlı şarkısını seslendirmiş ve duyduğum kadarıyla şimdi bunu şimdi öğrendim ama Looking for Freedom'ı çünkü ben daha önce David Hasselhoff'u dinlememiştim ben müziğini. Büyük kayıp. Amerika'da şey demişler David Hasselhoff'u müziğe yönlendirenler. Tamam Amerika'da birazcık müziğe bakılıyor. Bir şarkıcının, müzisyenin ne tip bir müzik yaptığına bakılıyor ama Avrupa'da müzisyenlik, işte şarkıcılık veya böyle starlık anlayışı bu değil. O yüzden de birazcık böyle parlak ceketler giydirerek sana seni şan şöhret sahibi yapıp starlık seviyesine yükseltmeye çalışabiliriz diyerek ve gerçekten de yapmışlar. Yani Avrupa'da oldukça etkili olan bir şarkıcıymış. Fırtınalar esti. Ülkemize gelmedi ama o ama ünü... Şeyde olur mu? Zamanında Prenses Stefani'de ne kadar güzel şarkı. Evet onda da öyle bir şey vardı değil mi? Prensesi Stefani. Onun parçalarıyla büyüdük biz. Yani benim birkaç arkadaşımın duvarında Stefani posteri vardı. Ne kadar acı. Şimdiki şeyler bunu yapıyorlar mı tam olarak bilmiyorum ama. Neyler? Gençler diyeceğim de hani böyle duvara poster asma hadisesi hala devam ediyor mu? Ben buradan ebeveynlere de seslenmek istiyorum. Bilmiyorum böyle bir durum var mı? Galiba devam etmiyor. Benim benim işte ablamın büyük oğlu odasında ben herhangi bir poster görmedim. Yani öyle bir hiç öyle bir şey yok. Gerçi ablamın titiz tavrı da olabilir. Ya bizde yasaktı canım. Ben evde dolabın askerde gibi poster asılıyordu. Yasak mıydı? Gömme dolap vardı. Gömme dolap. Bak bir evin en güzel teknolojileri. Duvar kağıdı varsa tamam. Bak bizde duvar kağıdı vardı. Ben zaten kendim istemem. Ama şimdi sıkılacağım o ünlüden. Onu çıkaracağım ondan sonra şey olacak diye. Kendim istemezdim de. Duvar kağıdım vardı yoksa. Yok duvar kağıdı değil. Plastik normal. Miydi? Yok. Yağlı boya mı? Plastik Oktay. Kese kağıdı rengi mi? Hayır. Maviydi. Mavi evet. Nedense bizde öyle bir durum vardı. Gençlerin odaları, çocukların odaları mavi. İşte ebeveyn odası pembe. Hı hı. Salonda şampanya rengi diye böyle bir sabit bir renklendirme anlayışı vardı babamın. Öyle devam etti yıllarca. Ama yani salonu tamam şey merak etmiyorum yasaktı. Ama yatak odası yok, yok. Senin odan da bir şey yok. Odalarda yani. Duvara bir şey asılması yasaktı. Sadece büyük abimin odasında bir tuhaf bir manzara resmi vardı. Böyle sonbahar. O da bir hediye gelmiş yani bir şekilde. O da tam olarak duvara monte denmez zaten. Böyle bir kütüphanesinin üstünde duruyordu. Benim ilk başta astığım poster. Ben Rocky posteri asmıştım. İlk astığım poster odur. Çok doğru bir hareket var ya Fahir. Yani ayağa kalkamasam da mikrofonum hareket etmediği için alkışlıyorum seni Fahir. Ve şey Rocky çok posteri doğru dediğim Rocky 1 mi? Rocky 2'nin yok 1. Tabii Rocky 1. Rocky 1'in Rocky 1 yazmıyorsa yani Rocky'nin yanında bir rakam yazmıyorsa 1-2 yok Rocky yazıyordu. Tamam o zaman Rocky 1 o. 2 yani tamam. 2 yoktu. Rocky posteri bir de böyle hani çizim yapılarak hazırlanmış bir poster. He, illüstrasyon gibi. İllüstrasyon gibi ya da ne bileyim o şekilde çıkmış. Yavan bir posterdi şimdi gözümün önüne geldikçe. Ne vardı böyle bir sahne mi? Filmden işte, bir sahne mi? Tek bir sahne diye değil. Herkesin böyle ufak ufak işte o yaşlı antrenörünün efendim söyleyeyim herkesin ufak ufak yapılmış. Bir de en büyük olarak Rocky yapılmış. Böyle bir posteri vardı. O gömme dolabın kapağının içindeydi. Hani babam orayı görmez nasıl olsa diye. Öyle bir kullanım oldu. Ondan sonraki dönemde bu Blue Lagoon filminden tanıdığımız yıllarca ve hep o öyle kalan Brooke Shields'in bir posteri vardı. Brooke Shields'in Blue Lagoon'la mı tanıdın? Brooke Shields'in katıldığı ben Blue Jean'le tanıdım çünkü Brooke Shields'i. Ablamın dergileriyle tanıdım Brooke Shields'i. Ve ablamın dergilerini yakından takip etmemin de müsebbibi olan birkaç kişiden sen biridir. Sen işte biraz talihli misin? Benim sonuçta abilerim olduğu için. Ben de onların aldığı. Ama ne talihlisi. Krista Berg'ün de ben ondan tanıdım. Krista Berg'ün de posterleri vardı. Ne kadar güzel. Sen yayında olduğunuz sen, için. Sen de şey yaptın. Bu posteri daha doğrusu artık poster denir herhalde. Eskiden yani hala var. Tabii canım, düğünlerde bir fotoğraflar çekilir ya güzel. Hani oturduğun yerde böyle bir masa başında yuvarlak masada böyle bir zarif fotoğraflar vardır. Ve genelde de anlamsızdır. Düğün fotoğrafçılarının çektiği ve düğün çıkışında aldığın tanesine şu günün parasıyla ifade etmek gerekirse minimum 10 lira verdiğin ve son derece canını sıkan fotoğraflardır. Bir şekilde de alınması gerekiyordur onlar. Yani işte yanındaki tutturur ya bir şekilde birileri aldırır onu sana. Sanki Brooke Shields'in de öyle katıldığı bir davette çekilmiş bir fotoğrafıydı yani. O büyüklükte. İşte aile içinden biri gibi düşünürsün Fahir. Yani samimi bir foto. Samimi miyiz demiş. Zaten öyle. Samimi miyiz diye. Sonra o dönem gerçekten çok beğendiğim bir sanatçıydı kendisi. Nastasya Kinski. Onun da gerçekten. Hepimizin Fahir. Hepimizin. Ondan sonra çok değerli babası ne Kinski'ydi? Klaus Kinski. Klaus Kinski doğru cevap. O da Almanya'da çok ünlü. Zaten dikkat ettiysen hep benim böyle bir Almanya'ya olan bir sevdam var. Benim Almanya'ya olan bir sevdam sen var. Sen poster astın mı hiç? Ben poster asmadım. Ben poster biriktirdim. En büyük hayalim oydu benim bir de bu arada. Ne? Yani en büyük hayalim şöyle bir odam olsun. Çılgınca içinde bir küçük televizyonum olacak. Ve kendime bir genç odası yaratabileceğim. Duvarlarında boy boy posterlerin oluyor. Çünkü bazı aileler bu konuda son derece nasıl diyeyim rahat davranıyorlardı ya da anlayışlı davranıyorlardı. Evet. Mesela onların evine bir gidiyordum. Allah bütün ne kadar duran posterleri, modern talkingler duvarda aman en büyük yani bir insanın hayatındaki en büyük arzu modern talking posterinin duvarda asılı olması olabilir mi arkadaşım? İşte onu sen ben anlayamayız Fahir. Çünkü i̇şte modern talking öyleydi. Ha senin modern talking miydi? İşte modern talking duran ben sevmezdim kadar modern talking'i çünkü galiba biraz da benim yaşım gereği şimdi biz iki kardeştik. Ablam benden 5 yaş büyük olduğu için içgüdüsel olarak ablamın sevdiği şeylere itiraz etme şeyim vardı benim. Siz aynı odada mı kalıyordunuz? Aynı abi? Odada kalıyorduk. Ama böyle duvarlarımız şeydi işte. Bağımsız. Bağımsız. Özel alanlarımız. Tabii öyle paylaşmıştık. Bu duvar, şu duvar falan diye. Onda ablamın astığı işte posterlerden biriydi Modern Talking. İşte onun dışında dediğim gibi Krista Berg. İşte ablanla mesela zaten yaştaş sayılırız o yüzden. Evet aşağı yukarı. 3 aşağı 5 yukarı. Ama tabii sonra şey birazcık daha vakit geçtikten sonra evet aslında gizliden gizliye onun doldurduğu kasetleri doldurduğu derken o dönem öyleydi ya kaset çekme diye bir şey vardı. Yani bir yerlere gidip kaset dolduruyor. Çünkü albümler gelmiyordu veya radyodan çekilirdi. İşte televizyondan. Yıllarca TRT'den çekildi. Tabii. Gece yarılarına kadar oturulup radyo başında hele bir denk gelsin şu şarkı da diye. Televizyondan çektiğini hatırlıyorum ben ablamın. Yani televizyonun. Teknolojiyi aşmış. Tabii televizyonun işte o sesinin çıktığı o tam hoparlörünün dibine koyup teybi oraya kaydettiğini hatırlıyorum kasede. O kasetleri ben ablam evde yokken gizliden gizliye dinlerdim ama poster konusunda öyle bir şeyim yoktu benim. Son dönemde Ankara'ya geldikten sonra gittiğim konserlerin posterlerini astım ben. Ne tip konserlere gidiyordun Oktay Bey? Yok vardı ya İstanbul'da gittiğim konserler vardı. Örnek? George Benson konserini mesela asmıştım. George Benson değil mi? Pat Metheny konserini asmıştım Pat mesela. Pat konseri. Başka? Bir de Kıraç konseri. Nereden çıkacak diye bekliyordum gerçekten Kıraç. Evet. Bu üçünü asmıştım. Deri pantolon üçü de dikkat hatırlarsan ortak özellikleri deri pantolon. Evet, ortak özellikleri deri pantolondur. Işte Aa, benim de sana güzel bir hediyem olsun Oktay, deri pantolon. Gerçi baya bir danadan çıkması lazım yani. Değil mi? Anlamadım ki ben hiç yani ne sana dedim. Bayağı bol gider deri anlamında. Birkaç danadan mı çıkması yani lazım? Yani bir şekilde nasıl çıkartacağız onu düşünmek lazım. O poster hadisesi gerçekten hep içimde ukde olarak kaldı. Sonrasında asmaya durumum vardı. Bu sefer de ben istemiyordum. Aa, sonra ne oldu ben hatırlıyorum. Oktay, çok önemli bir şey oldu. Turizm posterleri geldi. Türkiye'nin turizm atılımının yaptığı dönemlerde. Hı hı. İşte Marmaris'te galiba, nerede olduğumu tam hatırlamıyorum. Böyle uzaktan yukarıdan bir yerden denizin ortasında bir beyaz yelkenli. Yani yelkenler açık değil de böyle bir... Ölü Deniz orası. Ölü Deniz'in orada işte. Orası Ölü Deniz olabilir mi Fahir? Olur. Kesin orasıdır yani. Gerçi yelkenli görünüyorsa orası olmayabilir. Çünkü Ölü Deniz'in daha yukarıdan bir fotoğrafı yok, var benim gözümde. Yok yok yani o tür fotoğraflarda. Ama tamamen turizmin biraz da böyle teşvik edildiği dönemlerden bahsediyorum. Herhalde babam bankada çalışıyordu. Onu biraz gelmiş böyle. Böyle posterler geldi. İlk olarak onlara izin çıktı. Baba onları asabilir miyiz falan diye işte öyle... Yavan manzara fotoğraflarıyla. Odana manzara fotoğrafı mı astın? Evet, manzara fotoğrafları asıldı. Ondan sonra tabii üniversite yıllarında artık şey başlamıştı. Sinemalardan poster çalma dönemi başlamıştı. Sinemalar posterlerini hani dış camlara asarlar. Hani esas bu astıkları sinemanın olduğu yere vardır. Bir de onun dışında işte içte camlara astıkları yerler vardı. İşte kalabalık seanslarda orada o işte seloteypler yavaş yavaş tırnakla aşındırılır. Ve bir şekilde 2-3 kişinin ortamı kontrolüyle beraber onlar bir şekilde alınırdı. Onları biraz bir dönemde yaşadık ama işte hep içinde ukde kalınca tam istediğin gibi de olmuyor. Olmayınca da olmuyor ukde. Şu anda mesela ne posteri olsa asarsın büyük bir gururla? Yani poster çok havalı şeyler asabilirim. İşte ne olduğunu soruyorum. Mesela imzalı poster mi olması gerekiyor? Evet mesela... Yani imzalı. Atıyorum YouTube'un, Bono'nun eğer YouTube konserinde Fahir'ciyim, eline ayağına sağlık, iyi ki geldin, çok teşekkür ediyorum. Ve Türkçe yazılmış olacak bunu. He. Ya da mesela şöyle YouTube, Fahir'ciyim, yine Bono yazıyor bunu. Keşke ben seyirci, sen sanatçı olsaydın da bu şarkıları sen söyleseydin. Ve tabii ki Türkçe yazıyor bunu. Ve gülümseme işareti tabii ki. Espri yaptım. Gülümseme işareti olsa işte ben asmam. ne tip bir sanatçısınız diye. Ben asarım yani. İşte böyle bakın. Bono diye seyrettiğiniz adam böyle yavan espriler yapıyor diye de gülümseme işareti koyuyor diye de söylerim yani. Açık söylemek gerekirse. Ama çok asacağım şeyler atıyorum. Mesela Broadway'de bir müzikal. Ve oyuncuların tamamı imzalamış. Fahir'cim iyi ki geldin. Eline ayağına sağlık. Ne kadar güzel. Tabii onlara İngilizce yazma şeysi veriyorum. Yani böyle çok güzel havalı şeyleri asarım diye düşünüyorum. Yani ama poster için... poster de bir devirdi. Ben şimdi bir genç odasını merak ediyorum. Yani bir gencin odasında ne tip posterler? Mesela araba şeyi var. Merakı var. Kimilerinde şimdiki araba gençlerde var. Evet. Araba bir odaya girdim ben. Bir tanıdığımın işte kardeşinin odası. Her tarafta araba. Ya dedim hiç mi burada şey yok? Şarkı söyleyen adamın şeyi yok. Fotoğrafı, posteri. Hiç bir tane yok. Bizim zamanımızda poster deyince aklımıza şey geliyordu çünkü. Yok yani, benim bir arkadaşımın sanatçı geliyordu. Futbol hastalığı vardı. Daha doğrusu fanatik Galatasaray'dı ve o bütün böyle Galatasaray'ın işte takım şeyleri verilirdi. Sezon başında atıyorum işte takımın toplu halde çekilmiş fotoğrafı ya da böyle hayranı olduğu futbolcu varsa onun gazetedeki büyük baskısı saman kağıda bir de o güzel kesilmiş kenarlarından itinayla Photoshop teknolojisi falan yok o dönemlerde. Tabii. O kendi kafasına göre de bir dizayn yaratırdı duvarda. Öyle, o kadar ailesi hoşgörülüydü ki ya. O anlamda nasıl hep içim... Niye bizim öyle olmadı? Gerçi işte modern talking'i asamadım diye de iyi bir şeyler yapmışım diye düşünüyorum. Sağ olsun babam yani sağ olsun. Olsun be Fahir. Yani bu da başka bir özellik katmıştır sana, öyle düşün. Bu posterleri asamamış olman da başka bir özellik. Beni de hayata karşı daha güçlü kıldı. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. 444-2406 sevgili dinleyiciler telefon numaramız. Siz ne posteri astınız veya ne posteri asmak isterseniz bize telefon edebilirsiniz. İşte dinleyicilerimizden biri de hattımızda, Aykan Terzioğlu. Aykan Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Olsun Aykan Bey ya, size de olsun. Anlattınız ve o kadar pişman oldum ki şimdi 1978-79 yıllarında yaptığım bir iş vardı. Oo, gerçekten güzel dönemler. Yani çok güzel dönemler. Ailem sinema işletiyordu. Açık Hava Sineması. Açık Hava Sineması'nın posterleri Nerede Aykan Bey? Çok çok özür dilerim. Neredeydi Açık Hava Sineması? Gülseren Gülveren diye bir semtler var. Bilmem bilir misiniz? Biliriz, bilmez miyiz? Biliyoruz tabii. Gül, evet. Gülveren. O Gülveren'den Gülseren'e giderken yolun sağında Özer Açık Hava Sineması vardı. Evet. Bir de kapalı sineması vardı. Evet. İşte o 69, 70, 71 yazında o 3 sene o sinemanın işletmecinin ailem yapıyordu. Biz tabii biraz çocuktuk o zaman. Evet. Ancak bize düşen işler vardı. Elimize posterleri verirlerdi. O elle çizilmiş posterler. Tabii canım, o zamanki poster anlayışı tamamen o yöndeydi. Elle. Şimdi çok iyi anımsıyorum tabii onları ben. Onları işte o semtimizin muhtelif yerlerine götürür asardık. Yani, birkaç tane afişimiz, şeyimiz vardı, afiş yerimiz vardı. Sinemaya seyirciyi çekmek için duyurusunu yani, yapıyorsunuz. Ya duyuru değil, işte orada bizim paralarımız vardı. O paralara giderdik, o afişleri tek tek asardık. İşte o gün hangi film oynuyorsa, 3 tane film birden oynardı tabii, evet. o zamanlar. Onları tek tek asardık ve astığımız o afişleri şimdi şu anı düşünüyorum ki çok nadide şeylermiş. Ah ah diyorum yani. Keşke tutsaydım diyorsunuz değil mi? Yani hiç olmasa birkaç tanesini, yani ne bileyim yani 3-5 tane bile olsaydı elimde çocuklarıma. 3-5 tane olsaydı bile inanır mısınız çok rahat bir ev alırdınız o parayla. Ciddisiniz değil mi? Ben çok ciddi yani, söylüyorum. Çok yani biraz yani. Daha ahvah edin diye söylemiyorum Aykan Bey ama güzel bir yazlık alırdınız. Peki var mıydı, var mı şu anda aklınızda olan Aykan Bey? Benim hiç unutmadığım filmler var. Unutur muyum? Raş Kapor Avare. Of. Yani. Ay keşke olsaydı. Gerçekten yani bende olsun istemiyorum şu anda. Tüm samimiyetimle keşke sizde olsaydı Aykan Bey o posterle. İnanır mısınız? Biz Cebeci'deydi sinema filmlerini aldığımız yer. O koca koca makaralarla satın alın, kiralardık daha doğrusu. Satın almıyorduk muhtemelen. Kiralıyorduk. Evet, evet. At arabasına koyup getiriyorduk sinemaya kadar. Çünkü çok iyi hatırlıyorum. Giderken yayan gidiyorduk. Gelirken Cebeci'ye. At arabasıyla. Evet. Tabii o filmleri taşıyoruz ya o zaman. At arabasıyla getiriyorduk. Afiş vardı. Koltuğumuzun altına aldırdık. Gezerdik o mahalledeki tabelalarımıza. O afişleri yapıştırırdık. 3 gün sonra tekrar değiştirdik. Ya da 2 gün sonra tekrar değiştirdik. Aykan Bey yaşınız kaç bu arada? 47 maşallah. Yani, peki sizin gençlik dönemlerinizde böyle duvarınıza bir şeyler asar mıydınız? Öyle bir imkanınız var mıydı? İnanılmaz bir Nükhet Duru hayranlığı vardı bende. Fanatikliği mi diyeyim artık, ne diyeyim. Duvarlar benim yattığım ya da işte kardeşlerimle beraber paylaştığım odadaki duvarların %70-80 Nükhet Duru'ydu. Ne oldu sonra Nükhet Duru hayranlığı geçtikten sonra, hani bir kademe kademe değişti mi? Duvarlar hep Nükhet Duru muydu sonra, Nükhet Duru'dan sonra? Nükhet Duru'dan sonra. Nil Burak mı oldu, ne oldu? Yok. O Rockwell Welch oldu bir zamanlar. O zamanlar bazı dergiler biliyorsunuz çok zordu elimize geçmesi. Elimize geçirdiğimiz dergilerdeki o Rockwell Welch'ler, ne bileyim o, ondan sonra tabii Sofia Loren vardı, mutlaka vardı o da. Sofia Loren. Vardı. Ama Sofia Loren de size o zaman biraz şey kalır yani. Gerçi tabii ki. Hayır, elimize gelen dergilerden edindiklerimiz. Tabii nerede buluyorduk öyle dergiler falan. Ses mecmuası bulacağız da, hayat mecmuası bulacağız da. Onlardan içine bulacaksınız. Peki böyle sizin şu anda çocuğunuz var herhalde Aykan Bey. İki tane çocuğum var ve ikisi de duvarlarına hiçbir şey asmıyor. Zaten. Prensip olarak mı asmıyor yoksa sizin? Yok. Evde öyle bir yasak yok. Evde herhangi bir şey yok. Anne de baba da yapmayın etmeyin diye bir şey yok. Çocuklarda yok. Peki assalar ama siz şey yapmazsınız değil mi öyle bir? Yok. Yani niye öyle bir hava yok yani. Anladım. Yok öyle bir şey yok. Niye peki sizce? Yani ben çok heveslenirdim. Fahir de öyle heveslenmiş. Ben sizin zaten de varmış. Düşündüm. Yolda gelirken düşündüm. Hatta kızım da şimdi arabada yan yanayız. Dinliyoruz. Ben müthiş meraklıydım. Çok asardım. Çok fazla ışıklandırdım onları. Bir sürü geceleri onlarla uyanırdım, yatardım, kalkardım. Ne bileyim belki de yokluğun bir sıkıntısı mıydı? Galiba bir ondan. Yani mesela Nükhet Duru'yu her görmek istediğiniz zaman göremiyordunuz siz. İmkansız. Nerede? O radyoda bir kere çıkacak da. Değil mi? Dinleyeceksin. Hatta ben çok yanımsıyorum. O bir halı reklamı yapardı. Halı reklamında çıkardı. Bayılırdım ya. O aman o söylerdi ama neler. Ben demek ki çok hoşlanıyordum o zaman. Evet. Nükhet Duru'yu gördüğünüz zaman tabii heyecanlanıyordunuz ve her daim de gözünüzün önünde olsun isterdiniz. Yani o zaman görmek diye bir şansımız yok. İşte 71 ya da 72'di televizyonun evimize girişi. 72'de Nükhet Duru falan televizyonda çok çıkmıyordu ki. Tabii doğru. Yani. Doğru. Şimdi tabii ulaşılması daha kolay. Böyle istediğimiz her şeye internet aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Çocuklarınız da öyle. Öyle olunca da. Aykan Bey çok teşekkür ederiz. Vallahi yani çok affettim. Şu anlattıklarınız beni affetti. O afişlerden işte 5-10 tane kalsaymış, ne bileyim işte. Çok iyi olacaktı hakikaten Aykan Bey. Hiç niyetimiz öyle sizi üzmek değildi ama. Ama bayağı bir şey kaçırdınız. Evet, kaçırdım. Raj Kapoor'un avaresi olsaydı sırf o bile yeterdi. Yani o kadar söyleyeyim size. Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koç, Emel Sayın çok az belki. Filiz Akın, o dörtlü var. O muhteşem dörtlünün Karakalem'in afişlerini çok iyi anlatıyorum. Bu arada sinema konusu da aslında benim çok ilgimi çekti. Ne zaman kapandı sonra Aykan Bey'in sinema? Kapandı değil. O bir dönem kiralamıştı. İşte ailem işletiyordu. 3 yıldan sonra artık tekrar yapmadık. Ya da yapmadılar o işi. Ya sonra işleten oldu mu? Televizyon çıkmıştı. Hayır, televizyon çıkmıştı biliyorsunuz işte. Evet. Yaygınlaşmıştı falan. Evet. Azalmıştı galiba sinemaya giriş sayısı. Ya da insanların ilgisi azalmıştı. Ondan sonra tekrar düşünmedi. Yapmadı ailemiz. Biz de bitirdik o zaman. İlgi azaldıktan sonra zaten muhtemelen öyleydi. Muhtemelen öyle olmuştu. Evet. Konu kapandı. Peki şu anda Ankara'da açık hava sineması diye bir şey var mı? Yani ben hiç görmedim. İlginiz var mı onu da bilmiyorum. Zaman açık hava. Keşke olsa da gitsek isterim tabii. Hani açık havada oturup çekirdek çitleyerek yerlere o taşların üstündeki değil ne bileyim kadar. Yani. Zaman olur, zaman olur. Bazı belediyeler düzenliyor. Zaman zaman bazı alışveriş merkezleri, otoparklarında böyle işte açık böyle hava sineması yapıyorlar ama. Ben de duydum evet. Ama evet, eski tadı vereceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yok zannetmiyorum. Biz günde 3 film oynatırdık. Gece saat 1'de falan biterdi. Yazın herkes işte ne bileyim bilmiyordum ki. O zamanlar hiçbir şeyden korku yok. Hiçbir ekstra yok. Ne bileyim trafik yok, gürültü yok. Hiçbir şey yoktu ki. O vardı, güzeldi o zamanlar. Aykan Bey, neyse bayağı bir ahva ettik ama olsun, canımız sağ olsun. Eskileri yad ettik, çok teşekkür ederiz Aykan Bey katıldığınız için. Kızınıza da çok selamlar, iyi yolculuklar size. İyi yolculuklar, hoşçakalın. Sağ olun. Aykan Bey de bize iyi yolculuklar diledi bu arada. O radyosunun sesini, şimdi tecrübeli bir dinleyici olduğu için Aykan Bey, radyosunun sesini... İstikablal vuku diyorlar buna. Açtığı zaman, yani teknik bir açıklaması onun, Fahir. Yoksa iyi yolculuklar demesi yani içine mi dolmuş olabilir? İçine doğmuş olur yani, iyi yolculuklar demek ki bir yolculuğa çıkacağız gibi. Öyle ben bir şey olsa hayırlı yolculuklar derdi, öyle bir şey olsa. Tamam canım, kimisi hayırlı yolculuklar der, kimisi iyi yolculuklar der. Aynı şeydir diyorsun. Aynı şeydir, 3 aşağı 5 yukarı aynı. Demek ki bize yani Barış Manço'nun da söylediği gibi yine yol gözüktü bizlere, belki de bir yolculuğa çıkacağız, bunun müjdesi yani insan evet. Bazen kalbine doğru. Önemli olan sağ salim gidip gelmek. Değil mi Oktay, değil mi? Evet, dinleyicilerimizden ne tip posterler astığına dair yorumları varsa bir kere daha hatırlatalım. 444-2406'dır telefon numaramız. Diyelim ve Fahir Bey size dönelim. Dinleyicilerimizden telefon geliyor. Geliyor canım, geliyor, görüyorum, ben de görüyorum. Ben de bunun farkındayım. Ama bir bu sırada biz başka konulara bakalım canım. Başka konulara bakmayalım. Çünkü bir konuya girdiğimiz zaman öbür konuya geçtiğimiz andan itibaren tamamen dağılıyoruz. Toplarız canım Fahir, zaten konuşan biz değil miyiz? Toplamamız lazım. Güzel Oktay, buraları falan çok güzel toplayıp tertipleyip öyle bırakmamız lazım. Nasıl bulduysak öyle bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Poster yani, dünyası gerçekten çok... Şu beraber ve solo sohbetlerde o kadar gündemi önceden takip ediyoruz ki. Ne olacağını şimdi GDO'yu bilmem kaç ay önce konuştuk biz. Tabii. Genetiği değiştirmiş. Biz konuştuk. Türkiye'de ilk konuşan biziz. Ondan sonra elektronik kitap konusunu bundan kaç dünyada, ay... Dünyada ilk konuşan biziz. Önce konuştuk Ankara Radyosu'nda. Şu anda elektronik kitap konusu konuşuluyor. E-kitap daha doğrusu. İşte korsanı engeller mi, engellemez mi diye yeni tartışmalar çıktı. Gerçekten kıyamet konusunu kaç hafta önce konuşmaya başladık. Daha 2012 filmi vizyona girmeden önce. Daha senaryosu yazılmamıştı onun. Daha senaryosu yoktu, doğru. Doğru söylüyorsun. Yani bu e-kitap korsanı engeller mi, engellemez mi? Şimdi yeni tartışma bu. O tartışmaya gireceğiz Oktay ama dinleyicimiz attığımızda çok fazla beklemesin. Üzülürüz yoksa. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Merhabalar hanımefendi. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Melis Yolaz ben. Melis Hanım, hatırlamaz mıyız? Ya. Elektronik posta gönderen Melis Hanım mısınız siz bize? Yok. Bugün. Bugün elektronik posta göndermedim. Demek ki en az ikinci bir. Bu patikçi evet, Melis. Ya, çok üzü. Evet, aynen öyle. Patikçi. Demek ki en az iki Melis dinliyor bizi Fahir. Buradan bu evet. Çıkarıyoruz. Evet. Aynen öyle. Ne faydası Melik var? Oluyor. Evet. Patikçi Melis'siniz siz. Evet. Evet, Melis Hanım yüksek bir şeysi vardı kendisinin. Ne derler? Üst düzey yöneticiydiniz değil mi yok, Melis Hanım? Yok. Ya siz beni üst düzey yönetici bizim nazarımızda öylesiniz çok Melis Hanım. Ederim. Biz çok yöneticiniz. Teşekkür ederim inşallah. Melis Hanım, biz çalıştığınız yerin sahibi olsak sizi doğrudan ilk gün üst düzey yönetici yaparız. Ya muhteşemsiniz, ben daha ne diyeyim artık o size. O sizin muhteşemliğiniz Melis Hanım. Siz ne demek? Muhteşem olmasanız biz niye yapalım üst düzey yönetici sizi Melis ya, Hanım? Ya bu budur yani işte. Ne diyecek bir şey bulamıyorum çok. Şöyle diyebilirsiniz. Biz gerçi bunu programın başında dinlediniz mi bilmiyorum ama yağcılarda inecek var diyebilirsiniz. Ve bizden bizi bir rahatsız edebilirsiniz. Sarsabilirsiniz bu ifadenizle. Melisa Hanım, siz de 3 aşağı 5 yukarı aynı yaş dönemine denk geliyoruz diye tahmin ediyorum. Şimdi olabilir. Hadi söyleyin, açık yüreklilikle yani söyleyin. Çünkü üst düzey yönetici olmak biraz yaş gerektirir. Ya üst düzey olmadım. O yüzden işte orta düzey falan diyorum, genç göstersin diye. Tamam, kaç 30. yaşındaydınız Melisa Hanım? 30 yaşında. Oldum. Aman evet. Canım bir şey yok. Bir şey yok, bir şey değilmiş canım. 30 ya, değiliz. Olur mu? 30 olduğunuz anda çok kötü oluyor zaten. Canım biz de sonra onları yaşadık. Geçici onlar geçici. Bu sene 30'sanız bu seneye ait bir şey. Hemen sonrasında o bir yıllık süre zarfında o geçecek, emin olun. Daha sonra rahat edeceksiniz. Bünye yok, alışıyor. Ben önümüzdeki 5 yılda 30 olarak kalmayı planlıyorum yani. Postası... Falan nereye kadar. Şimdi böyle diyorsunuz 5 yıl. Birkaç sene sonra önümüzdeki 10 yılda 30 olarak kalmayı düşünüyorum diyecek. Geri gitmediğime şükretmek lazım birkaç sene sonra. Değil mi? O zaman şimdi... Şimdi ben de poster... Evet, 79 doğumlusunuz. Kaç yıllarında? İşte 80'lerin sonlarına doğru çocukluk gençlik. MC Hammer'lar falan asılmıştır. Evet, Melisa Hanım'ın odasında. Yok ya, ben de Modern Talking asanlardan oldum maalesef. Yani biraz geç, ruhum yaşlı galiba. Siz biraz geç kalmışsınız. 90'larda Modern Talking yani. Yoktu. Var 80'lerin sonunda ben ilkokul 4'teydim yanlış hatırlamıyorsam. İlk posterinizi astığınızda. Evet, ilk posterimi astığımda. Sonra da öyle şarkıcı türkücü posteri asmadım. Hiç Beşiktaş posteri asmışlığım var yani. Beşiktaş, ama o dönemler Beşiktaş iyiydi gerçekten. Değil mi? Metin Ali Feyyaz'ın olduğu dönemlerde. Evet, 90'ların ilk yarılarında. Evet. Peki şey, şimdi 2000'lerin ablam... başında da Fahir Öğünç posteri asmayı planlıyorum patik örerken. Ne oldu benim ne kadar fotoğrafım? Güzel, ben hakikaten... Yani güzel, benim patik örerken güzel bir fotoğrafım. Hayır, Melisa Hanım fotoğraf... daha nasıl konuyu hatırlatsın sana? Daha o kadar kibar mi? Bir insan ki yani. Nezaketine kereden... ben de hayranım Melisa Hanım'ın da. Elim varmadı. Vallahi uygun yumak bulamadım. Ya o gün yün almaya çıktım. İnanır mısınız? Hiç yani kimisi dalar. Yani şimdi ben alacağım yapacağım güzel patik. Oradan içten içe Melisa Hanım'ın zarif ayaklarını oradan tahriş edecek bir patik. Ellerim kırılsaydı da keşke örmeseydim durumuna geleceğim. Ya ama ben zaten esas olarak fotoğrafı istiyordum ya ilk başta. Hani talepkar seyirci olarak. Ha, tamam. Tamam, patik örerken fotoğraf olur. Örerken fotoğraf istiyordum yani. Yani patiği istemiyor musunuz Melisa Hanım? Yok, istiyorum, olur mu öyle şey yani. Sonrasında kullanımı açmasak bile... Evimizin bir köşesinde Fahir Öğünç tarafından örülmüştü. Faik Öğünç'ten. Güzel, benim patikçi olarak patikçi Faik diye. Duvarınıza asacaksınız dedi. Ama tamam mı Melisa? Tamam Melisa'm? Tamam. Sonra... Giymelik değil bu, tamamen hani zarif bir plaket gibi. Hatta dikiz aynasına falan asayım mı böyle küçük örgü? Bir tane de ben size küçük öreyim, onu da dikiz aynasına. Söz verin. Tamam. Tam söz veriyorum. Belki sözü de almadan. Bir tane kalın. De isterseniz anahtarlık, yani ben şimdi aranıza girmiş gibi olmayayım ama bir tane de anahtarlık yaptıralım isterseniz. Böyle anahtarlıkta küçük Fahir Öğünç patik örerken. Tamam. Fotoğraf onun ön tarafında. Onu da ben şey yaparım, kaplattırırım, hani pres kaplama falan yapıyorlar. Tabii, ya tabii öyle yapmak lazım çünkü yağmur olur, çamur olur falan, o şey yapar. Değil mi? Yıpranır. Bu arada Melisa Hanım, ablanız abiniz var mıydı? Yok, ablam abim yok. Benim teyzem ama yani çok büyük yaş farkı yok. O evin en küçüğüydü. İşte ben de en büyük torun durumundaydım. Yani Modern Talking'i size kim tanıttı? Esintilerinden. Şimdi ilkokulda yabancı müzik dinlediğime göre diyorum herhalde teyzemdi. Teyzenizden yani, değil mi? Öyle teyzemden. Öyle bir şey var ama yani büyük evde bir büyükten etkileniliyor muhakkak. Muhtemelen ya da öyleydi. Yani hani aynı evde değildik ama herhalde ondandı. Çünkü onun düğününde falan onların çalındığını hatırlıyorum yani. Aa, Modern Talking mi gelmişti evet. Düğününe? Evet, düğününe geldiler. Ne kadar güzel. Kırmadılar bizi. Melisa Hanım'ın o dönemden şey olacağı belliymiş. Üst düzey yönetici olacağı belliymiş. Bu arada yavaş yavaş alttan Modern Talking'i de duymaya başladık. Şahane. Melisa Hanım, o zaman birazcık dinleyelim sizin için. Size de çok teşekkür tamam, edelim. Ben de teşekkür ederim. O günleri ederim. Döndürelim sizi. Tamam, çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Desire. shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Sen benim, sen benim kalbimsin, sen benim ruhumsun dedi Modern Talking gerçekten. Kime benzediğini söyleyeyim mi sana? Kime? Modern Talking'de o esmer olan değil, öbürü var ya. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen'e mi? Demin ince yoma, hard yoma, sol yaptım ya, ondan fahir. Hiç alakası yok. Tip olarak çok benziyorsun. Hakikaten bazı dinleyicilerimiz tam kafada kuramıyorlarsa... Dieter Bohlen miydi? Yaşasın Dieter Bohlen. Yaşasın Dieter ya, benim de benzediğim bir ünlü çıktı. Ege'nin vardı. Erdal'a benziyordu. Emel Erdal'ın Erdal'ına. Sen benziyorsun Bülent Kayabaş'a. Benim benzediğim kimse benim yok. Benim Bülent Kayabaş'a benzediğimi nereden çıkarırdın? Bütün herkes ekşi sözlükte de öyle yazıyor Bülent Kayabaş'a. Alakası benziyor. Yok canım. O nifak tohumları serpmeye çalışan bir... Soralım benim... Cuman abi. Bülent Kayabaş'a benzemiyor mu Fahir? Benziyor. Kahkahalar atıyor ama benziyor dedi işte. Ya Bülent Kayabaş'a benziyorsun Fahir. Bıraktığım dönemde öyle ben taklitlerle alakası yok. Cuman abiden önemli bir yorum geldi. Gençliğine benziyormuş. Yani Bülent Kayabaş'ın gençliğine, senin ben gençliğine. Ben terk ederim, programı terk ederim. Vallahi terk ederim, benim hassas damarıma gidiyor. Fahir'cim bekle, 23 dakika var. 23 yani dakika sonra. Yani şeye benzetiyorlar, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetiyorlar, yok da. Kenan İmirzalıoğlu. Kime benzetecekler Oktay? Tamam Fahir, Kenan İmirzalıoğlu de tamam, ona da benziyorsun tamam. Sen de Dieter Bohlen. Ben Dieter Bohlen'e benzeyim, ne olacak canım Allah Allah. Sanki bizim elimizde mi birine benzemek ya da benzememek? Tabii canım, yani o... Benzetme işte bakış açısıyla ne ama ben Dieter Bohlen gibi saçlarımı yapıp gelirsem o zaman bana Dieter bakıp gülebilir. Dieter Bohlen gibi saçları nasıl yapacaksın? Zaten saçların neredeyse Dieter Bohlen gibi. Olur mu canım, kabarık Dieter Bohlen'i hala saçları görmedin mi sen? Şeyde yine bir Alman kanalında yayınlanan bu işte bizim şey yarışmacı şarkı yarışmalarımız var ya, şarkıcılar çıkıyor işte şeyler, popstar yarışmalarımız var ya, onun gibi bir yarışmada jüri üyesi. Jüri üyesi mi? Tabii tabii. Dieter Bohlen diyor. Oradan biliyorum ben de zaten son halini. Ha. Mesela ötekinin son halini bilmiyorum. Thomas mıydı onun adı? Thomas'ı da ben gördüm. Thomas da hakikaten gerçekten Thomas'mış. Yılların meydan okuyan sanatçımız Thomas. Ne dönemde Oktay, ne dönemde Modern Talking, neler neler Oktay, Thomas, neler neler. Neydi soyadı Thomas'ın? Değil keşke Melisa Hanım'a sorsaydık bak. Çünkü Modern Talking uzmanı o. Thomas Anders buldum. Thomas Anders. Thomas Anders. Thomas Anders'ten dinlediniz. Sherry Sherry Lady. Ay ay. Evet, programımızın artık sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yeni konulara girelim artık, bu poster konusu. Tamam yani, posterimizi asalım. İsteyen assın, isteyen asmasın. Ama gençlerimize de çok fazla mani olmayalım. Tabii muhakkak. Muhakkak, muhakkak. Yani zaten Aykan Bey'in söylediği gibi aslında gençlerimizin çok hevesli olduğu gibi bir durum da yok. Hayır. Yani çünkü gerçekten yani internet dediğimiz bir şey var. İnternete girdiği zaman hayranı olduğu ünlü tabii canım, öyle fotoğrafını doya doya bakar. Bir sürü şey var. Yani ülkemizde yok ama YouTube diye bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ben 3 aşağı 5 yukarı hatırladığım kadarıyla söylüyorum sana. Çünkü bayağı oldu. Bayağı oldu yani. Sen bir de yılı devirdik. Doğru. Yani bir yılı devirdikten sonra zaten o benim için bir mazidir. Oradan olsun, çeşitli yerlerden istedikleri görüntülere ulaşmaları son derece kolay. YouTube hariç, YouTube hariç. Bu arada çok uzun süre konuştuk biz programımızda beraber ve solo sohbetlerde Eurovision konusunu. Eurovision işte hadisenin katılacağı belli olduktan sonra hadisenin durumu konusunda herkes yorum yaptı. Nasıl bu aşı konusunda bugünlerde herkes uzman ya. Evet. Türkiye herkes bir yorum yapıyor aşı konusunda. İşte Eurovision konusunda da bu gündeme gelince işte Eurovision konusunda herkesin bir fikri var gerçekten. Biz de çok uzun süre konuştuk programlarımızda. Uzun ve süredir de konuşmadık. Konuşmadık ve konuşmamak için de bir süre zorladık kendimizi hatırlarsan yarışmadan sonra. Yarışmadan sonra bir hafta daha konuşacağız. Ondan sonra bir daha lütfen şu Eurovision konusunu açmayalım diye. Ve gerçekten sözümüzde de durduk. Açmadık konuyu ama evet. Özellikle sen bundan şikayetçiydin çünkü o yüzden tabii canım, hatırlatıyorum içim dışım Eurovision olmuştu hakikaten. Evet, içim dışım Eurovision olmuştu diyerek şikayette bulunuyordun. Gözün aydın diyeyim o zaman ben sana. Çünkü yavaş yavaş yine Eurovision konusu açılmaya başlıyor ülkemizde. İşte kim katılacak, ne olacak, adaylar kimler? Kimler geliyormuş? Sana ne? Sana ne? Yapsana bana Oktay. O istersen... Ama yok yok. İsterdi böyle yani. Böyle hatırlanmayalım. Ayşegül Atik, Ali Atik. Döneminde tabii döneminden onlar hatırlamayalım. Biliyorsun. Çünkü zaten programımıza yağcılardı. İncek var diye başlarsan programın nereye gideceğini. Dedim ya en sonunda söyleyeceğini en başta söylüyorsun. En büyük hatan da bu. Evet, kimler var Eurovision için? Adaylarımızı alalım. Birçok aday var ve bazı internet sitelerinde işte kim katılsın, kim katılsın, işte siz de anketinize katılın diye. İngilizce mi söylesin yoksa Türkçe mi söylesin tartışmaları devam edecek mi? O da büyük ihtimalle devam eder. Ama Manga sanki bir adım önde gibi. Bilmiyorum, daha bir şey açıklanmadı ama Avrupa'nın en iyi sanatçısı ödülünü aldı, biliyorsun en iyi grubu ödülünü aldı MTV Avrupa Müzik Ödülleri yarışmasında. O kadar erkeği bir arada göndermeyelim diye Ege'nin burada çok büyük ısrarları vardı. Ben Mor ve Ötesi'nin son derece güzel şarkısı olmasına rağmen o kadar erkeği bir arada gönderirsek olmaz yani diye ben aynı şekilde katılıyorum aslında bakacak olsam. Manga'da 4 tane erkek benim bildiğim. Evet, doğru, 4 mü 5 mi artık. En az 4. 4 olduğunu biliyorum ben de. Ama yani bakalım, iddialı görünüyorlar ve istekliler de. Manga önümüzdeki günlerde yine Eurovision konusu açılacak yani. Onu sana şimdiden kendini hazırlaman için bir dost Oktay olarak söylüyorum. Fahir, ben geçen sene hazırlıksız yakalandım. O hazırlıksız yakalandıkça da üst üste geldi. Yani ne kadar hazırlıksız yakalandım onun üstüne o bitmeden o. Yani tabii tamamen bu Eurovision konularından bahsediyorum. Zaten Eurovision konusunda işte kim katılacaktı, ne olacaktı, ne bitecekti. Hakikaten onun ülkemizde bazen güzel dedikodusunu yapamıyorlar. Evet. İşte bu eleştirmenler falan. Güzel dedikodu boyutunda yapsalar o kadar güzel konuşulacak bir konu ki. Ama tam böyle yavan şey, böyle hani nasıl diyeyim, eleştirileri yaparken böyle sıkıcı yapıyorlar. Halbuki böyle güzel tatlı bir dedikodu şeklini nasıl yapasın ki yani dedikodunun da şimdi... Manga'ya gönderecekmişler de Manga'nın solisti çocuk kız arkadaşından ayrılmış diyorlar. Örnek veriyorum mesela. Biraz daha şeyle. Tabii yani bu biraz tabii üst. Başka şey, boyuttaki başka bir haberle. Yani daha böyle renklendirerek daha ilgi çekici efendim. Onun da yabancı dili yokmuş o yüzden Türkçe söyleyeceklermiş gibi. Yani biraz daha böyle değişik şekilde yapılacak olsa benim ilgim alakam hakikaten en üst düzeyde olur. Eurovision dendiği zaman da hiç irite olmam. Ama şimdi aslında bakalım. Adayken bu tip haberler çıkıyor. Yani adaylar konuşulurken bu tip haberler çıkıyor. Sonra adaylıktan bir sonraki aşamaya geçildiği zaman, yani işte belirlendiği zaman Eurovision'a bu sanatçımız gidiyormuş dediğimiz zaman ne oldu? Ne oldu diyerek hem diğer sanatçılar kendini bir adım geriye çekiyorlar hem de aynı şekilde aslında bu Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek olan sanatçı birazcık daha kendini geriye çekiyor. İşte artık sanatına mı veriyor kendini o dönemde ne yapıyor? Açıklamalardan uzak duruyor. O yüzden de işte başkaları konuşuyor. Galiba öyle de bir durum var. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Çok da şey değil. Şimdiden gündeme getirmeye gerek yok. Zaten doya doya konuşacağız. Doya doya konuşacağımız, bir aksilik ferah olmazsa ferah konuşacağımız günler muhakkak olacaktır. Antalya'da biliyorsun Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası yapıldı. 18.'si. Dünyanın en zeki kişisi belli oldu. Bir dakika demek istiyorum. Zeka Olimpiyatları zaten yapılmamış mıydı? İşte yapıldı, belli Melik oldu. Melik Duyar'ın Ankara'da yaptığı... O neydi? O hafıza şampiyonu. Hafıza bu zeka olimpiyatları. Bu zeka oyunları şampiyonası. Uluslararası alanda yapılıyor. Uluslararası çapta yapılıyor bu şampiyona. Antalya'da düzenlendi bu sene dediğim gibi 18.'si. Son 10 yılda 7 defa şampiyonluğu elde eden Alman Ulrich Voigt. Ulrich Voigt Almanya'da çok popüler. Popüler mi? Tabii Ulrich Voigt. Ben ilk defa duyuyorum ismini. Bütün genç kızların odasında Ulrich Voigt posterleri asılı. Çok güzel bağlamış oldum bari. Çok güzel. Almanya'nın 12.182 puanla dünya şampiyonu olduğu yarışmada Amerika'da ikinci neye göre olmuş. Nereden puan veriyorlar? Gidiş yolundan da puan veriyorlar herhalde. Ne bileyim, takım finallerinde Amerika'yı yenen Almanya. Takım olarak katılıyorsun büyük ihtimalle. Zeka bir takım oyunudur biliyorsunuz. Ben zeka de yarışması zeka şey göstergesi sergilemiş oldum tahmin ediyorum bu cümlemle. Onun dışında başka ne soruldu? Niye bize soruları söylemiyorlar? Hakikaten sorular çözümlü. Geçmiş yılların çıkan sorularını en azından verseler. Herhalde. Demek ki aynı soruları soruyorlar o yüzden. Ya aynı soruları soruyorlar yani, ya da... işte ne bileyim işte bundan 7 yıl önce çıkan soruları tekrar soruyorlar. O yüzden de açıklanmıyor. Benim anlayışım bu. Çünkü üniversitedeyken hocalar eski sorularına ulaşamıyorsan bil ki o soruları soruyordur. Ya da saklıyor olabilirler Fahir. Yani şimdi mesela Ulrich Voigt dediğin adam 7. defa şampiyonluğu elde etmiş son 10 yılda. 7 kere üst üste şampiyon olmuş. Yani bu ya bir takım taktiklere borçludur bunu. Büyük ihtimalle yani öyle karşı hadi bakalım. Karşı tarafının kafasını karıştırıyor canım. Bu arada işte sinir bozucu şeyler yapıyor. Çekirdek çitleme, şey yapıyorum. Çitleme de yok da karşı tarafa işte. Limon mu yiyormuş yok, Kemal yok, Sunal'ın? Girmeden önce herkese ay çekirdeği dağıtıyormuş. Beyler memleketten geldi Almanya'dan diye. Herkese çekirdek. O da bir bal önünde çıtır çıtır çıtır çıtır. Herkes o yüzden çekirdek çitlemekten karşı tarafa. Ya benim bildiğim de Almanya'nın öyle ay çekirdeği falan meşhur değil. Olur mu? Neresinin meşhur? Lübeck'in üniversitesi meşhur. Lübeck çekirdeği deme bana. Gerzenkirchen Oktay. Gerzenkirchen'de son derece ayçiçeği tarlası. Orası ayçiçeği yuvasıdır ya. Gerzenkirchen doğru ya. Ben Solingen'le karıştırdım. Ya karıştırdın. Solingen bıçak. Bıçak fabrikaları var. Bıçak fabrikaları var. Gerzenkirchen ya tamamen. Doğru. Gerzenkirchen de futboluyla şey diye düşünüyordum ama yok. Başka yok, da alakası yok. Başka da bir şey var. Bu arada Mehmet Murat Sevim de 3. olmuş şampiyonada. Geçen sene 2. olmuş bu Zeka Olimpiyatları şampiyonasında. Bu sene Zeka bir oyunları. Yaşadı. Evet, bu sene 3.'lüğü elde etmiş. 2. kim? O da belli değil. Ve biz 3.'ye bakarız. Yok, Slovakya'dan Peter Hudok elde etmiş 2.'liği Slovakya'dan. Ulrich 1., Peter 2., Murat 3. Evet, Mehmet Murat Sevim de 3. olmuş. Çok mutluyum. Çalışmak çok önemli demiş. Zeka oyunlarında da demek ki böyle boş boş elini kolunu sallayarak bir gün öncesinden çalışarak girilmiyor Fahir. Zaten o Ulrich'in açıklaması var. Yani nasıl kazandınız diye soruyorlar Almanca kendisine. Sen biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı Almanca. Tabii ben Almanca biliyorum. Ve Ulrich'in cevabı çok enteresan. Size demiş 3 kelimeyle özetleyebilirim. Disiplin, disiplin und disiplin. Bakayım. Tahmin ediyorum. Yani çevirebildiğime göre şu anda anlık çeviriyorum Fahir. Yanlışlarım olabilir. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Benim için 3 şey önemli diyor Ulrich. Disiplin, disiplin ve disiplin. Yani aslında aynı şeyi söylüyor. Ama tabii ki 3 kelime çok manidardı. Gerçekten hoştu. Ne kadar güzel. Antalya'yı, Alanya'yı özellikle mi seçmişler? Tabii bu mevsimde büyük ihtimalle Antalya oteller falan ucuzladı diye tahmin ediyorum öyle bir. Bayağı bir güzel bir indirim aldık. Her şey dahil 35 lira kişi başı veriyoruz. Çocuklar çok güzel. Daha uygun diye düşünmüş olabilirler. Antalya'yı bu sene Antalya'da yapılmış. Geçen sene nerede yapıldı onu da bilmiyorum ben gerçi. Bu zeka oyunları şampiyonasıyla yani ilgili. Yani ülkemiz zeki kaynıyordu geçtiğimiz haftalarda ama biz bunun farkında değildik. Güzel. Evet öyle bir durum var. Bayağı bir kalabalık bir ekip varmış Antalya'da. Tabii canım. Antalya'da gerçekten Alanya'da nasıl böyle adamların gözünden ışık çıkıyormuş yani zeka pırıltısı dedikleri şey öyle yani. Nasıl bir beyin varsa böyle gözlerinden şavkı dışarıya adeta taşıyacak hale gelmiş. Peki şu demin gündeme getirdiğim demincek soruyu tekrar sana soruyorum. E-kitap korsanı engeller mi? Hayır. Dünyada hızla yayılan bir mecra bu e-kitap. Hatta bu e-kitap kavramı çıktıktan sonra basılı kitap diye bir ifade kullanılmaya başlandı. Yani sanki kitap deyince aklımıza geçen seneye kadar ne geliyordu onu bilmiyorum ama şimdi basılı kitap, kağıttan oluşan kitap. Yani bir taraftan şimdi değerlendirmelerini yaparken kendim de çelişkiye düşüyorum Oktay. Benim için hani bu tür kitap gibi şeyler böyle hani elle tutulması, gözle görülmesi, hani böyle hissedilmesi gereken bir şey. Onun kokusu, ne bileyim yıllarca eskiyecek, o rafta bekleyecek, tekrar eline alacağın günü bekleyecek, onun bir havalanması falan. Tamamen böyle bir değişik insanın yani güzel vakit geçirdiği bir aktivite diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi kitaba döndüğün zaman tamam böyle kağıt tasarrufu açısından bakacak olursan, korsan açısından bakacak olursan son derece mantıklı gözüküyor. Kitap şimdi ne olacak? Onca raf ne olacak? Oraya ben biblolarımı dolduracağım. Ne yapacağım oraya? Dursun yine onlar canım. Ya onlar dursun olur mu? Eski zaman kitap. Ya yeni yani şimdi. E-kitap dediğin eski kitap olarak durur işte onlar. Hayır canım yani bir süre sonra basılı kitap olmayacak. Zaten gazeteler için de aynı şey söyleniyor. Bir süre sonra basılı bir şey olmayacak. Tamam yani hiçbir şey basmayalım o zaman. Yani bunlar gerçekten son derece kıymetli eserler. Biz de Aykan Bey'in durumuna düşeceğiz. Keşke o gazetelerden birkaçını saklasaydık. İyi para ederdi 50 yıl sonrasında. Yani basılı olması gerektiğini düşünüyorum bir takım şeylerin. Kitap da bunlardan bir tanesi. Benim, kitap da çıkabilir ama tabii ki bu şey basılı kitabın ya benim zaman içerisinde yani atıyorum 40-50 yıl içerisinde Belki de hiç basılı artık yani kitap halinde olacak bir şey göremeyeceğiz. Yani işte kağıda basılı olarak göremeyeceğiz bunları. Tabii internetin yaygınlaşacağı 50 yıl içerisinde internetin girmediği yer kalmayacak. Tabii ki bunu basılı hale getirmek saçma olacak. Tabii korsana karşı da son derece önemli bir önlem olur ve yani gayet de makul ve mantıklı olur. Bu kadar çok kişiye ulaşabildiği için internet üzerinden son derece uygun fiyata da kitaplara ulaşabilir insanlar. Bir yandan şeyi düşünüyorum. Maliyet şimdi... düşüyor çünkü bayağı bir anlamda. Maliyet de düşüyormuş. Evet, yani onu söylüyorlar çünkü zaten. Bu aynı sistem hani bu internet üzerinden alışveriş yaptığın sitelerde de var. Yani sonuçta bir mağaza kirası vermiyorsun. Bir o çalışan personele işte bunun maaşını vermiyorsun, SSK'sı vesairesi. Yani türlü türlü masraflardan kısmış durumda olacaksın. Ve dolayısıyla da bunlar hani ürünlerine de yansıyacak. Makul, mantıklı tabii ki yani. Ama nostaljik. Bak içim mesela böyle bir şey oldu. İçim burkuldu. Ve çünkü olacak şeyi biliyorum ben. Kalkacak o kitaplar. Şimdi ne kadar kitap alırsanız o kadar kar. Bir de çok güzel kitaplar çıkmaya başlamış. Çok da insanın canı çekiyor hakikaten. Ben de galiba bu kitap basanlar bu olayı keşfettiler. Hı-hı. Bu ciltli kitap dediğimiz hani kapaklı. Özellikle yurt dışında öyle kitaplar daha ağırlıklı rastlanıyor. Hı-hı. Güzel böyle hafif. Yani ciltliymiş gibi izlenim veren böyle mukavva kalınlığında kapağı olan insan eline aldığı zaman ya bayağı bir ciddi bir şey okuyorum ben, çok kalite bir şey okuyorum hissi veren, içinde ne olduğu çok önemli demiyorum ama hani görsel olarak insana son derece albenili gözüken bir basım türü. Yeni çıkan birkaç kitapta bunu gördüm ve zor tuttum kendimi. Yani çünkü o kitabı alsaydım okumayacaktım. Mesela işte Çirkinliğin Evrensel Tarihi galiba. Tabii Umberto Eco'nun yorumuyla mı ne? Öyle bir kitap çıkmış. Hı hı. Hakikaten onu alasım geldi, böyle elime aldım. Ya alayım almayayım, okur muyum? Kapağından dolayı. Ya tabii tamamen kapağı. İşte dışındaki dizaynı da güzeldi. Dedim hadi tutayım neyse birilerinden şey alayım da. Tabii fiyatı da aynı şekilde değişiyor. Birilerinden olurunu alayım da en azından hani güzel kitaptır, oku densin. Çünkü o da bir piyango sonuçta. Kitabın içeriğini tam bilmeden aldığın zaman ve kısa sürede sıkılacağınız bir kitap aldığın zaman hakikaten insanın tadı kaçıyor. Çirkinliğin Tarihi'ymiş bu arada kitabın adı. Çirkinliğin Tarihi mi? Evet, Umberto Eco'nun. Yani bu tip alışkanlıklar galiba birazcık zor vazgeçilen alışkanlıklar. Yani böyle bir neslin değişmesi gerektiği gibi bir düşünce var bende ama çok da emin değilim. Yani bir nesil geçmeli ve işte bu kitabı böyle sayfalarını karıştırarak, koklayarak okuyan, okumanın ne demek olduğunu bilmeyen bir yeni neslin gelmesi tabii, lazım yeni ki. Yeni kitap kokusunu almayan tabii ki hiçbir anlam ifade etmeyecektir ama yeni, sen yeni kitap kokusu o kadar güzel bir şey ki, yeni basılmış kitap. Yani yeni kitap kokusu da güzel, daha... Daha güzel bir şey söyleyeyim ben sana. Daha güzel bir şey söyleyeyim. Eski kitap kokusu daha güzel. Sen yani, özellikle bu konuda işte birinci basım kitapları koleksiyonuna katıyorsun. Böyle bulup çıkarıyorum. O zaten... Kaç tane oldu Oktay bu birinin ilk baskıları? Ya olarak? Sayısını bilmiyorum. Öyle yani 30-40, 10. Yok daha fazla da sayısını bilmiyorum. Yani saymıyorum da zaten ama hala aradığım bir listem duruyor evimde. Ama benimki zaten başka bir durum. Yani gazetelerin, bazı özel günlerin gazeteleri de durur mesela bende. Yani öyle bir şey var işte. 98'in tabii gazeteleri duruyor mesela. Çok eski bir tarih değil ama saklıyorum yani. 98'in gazetelerini. Yani benim için anlamı olan işte bir günde aldığım gazeteleri ve o gün gittim hani saklama niyetiyle satın aldım bütün o günün gazetelerini, her birinden birer tane. Enteresan, incelenmesi gereken bir durum. Hatırlarsın Ege'nin kızı Ali'nin doğduğu zaman da ben bebek görmeye Ege'nin, işte Ali'nin doğum tarihi olan günün gazeteleriyle birlikte gitmiştim. Bilmiyorum beraber mi gitmiştik ama eve. Size en güzel hediye budur değil mi? En güzel hediye budur diye. Bilmiyorum ne yaptılar gazete, eski gazete mi olarak kullandılar ne yaptılar bilmiyorum ama. Vallahi bence ben iki gün sonrasında gereken. Eski ayakkabı, yani şey, çamurlu ayakkabıları koysunlar diye üstüne koyduk yerde görmüştüm ama ondan sonra başlarına ne geldi emin değilim. Tabii öyle mi oldu? En son durumda öyle mi oldu? Nasıl? Hay Allah. Neyse onların bileceği iş ama bence çok da güzel bir hediye diye düşünerek iyi niyetli bir şekilde vermiştim. Ne yaptılar bilmiyorum. Yani benimki birazcık daha farklı bir durum ama genel olarak da bu alışkanlığın zaten bizim bildiğimiz kadar veya bizim düşündüğümüz kadar yeni bir şey de değilmiş bu. 10 yıldır konuşulan bir şeymiş e-kitap Türkiye'de. Tabii. Yani hani tutsaydı şimdiye kadar çoktan tutmaz mıydı diye de görüşler var. Tutsaydı tutmaz mıydı bugüne kadar? O biraz bunları söylemek için boş erken. Mu? Biraz erken. Yani işte 10 yıl olmuş ama e-kitap. 10 yani... yılda internetin bu kadar yaygınlaşması son 10 yıl değil ki, son 2-3 yıl. Yani bir 10 yıl daha beklesinler, ona göre tekrar düşünsünler ki benim bahsettiğim sene de 50 yıl. Yani 50 yıl zarfında böyle bir net kullanıma geçer. Biz çok garip bir ara dönemde aslında. Hep her zaman ara dönemde kaldık Oktay. Kaldık, evet. Yani siyah beyaz fotoğrafı olan ve renkli fotoğrafı olan belki de hakikaten garip arada kalmış bir nesiliz biz. Hem siyah beyaz fotoğrafım var benim, hem renkli fotoğrafım. Birilerinin, yani yeni doğan işte arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin siyah beyaz fotoğraftan haberi yok. Ha, kendi dijital fotoğraf makinesinde işte siyah beyaz ayarlayıp veya öyle özel bir işte banyo teknolojisiyle yaptırılıp siyah beyaz elde edilebilir fotoğraf. O ayrı, fotoğraf teknolojisiyle onun yapılması, ama yetersizlikten dolayı siyah beyaz fotoğraf, işte ne bileyim, Berlin Duvarı'nın yıkılışını gördük. Berlin Duvarı'nın yıkılışını hatırlamak bir garip geliyor bana. 20 sene olmuş falan. Köşe savaşı falan da söyledi. Tabii öyle bir şey oldu şimdi. İnternet diye bir şeyin olmadığı bir zamanda da yaşadık biz. Olduğu zamanı da biliyoruz. Şimdi bizim bir önceki, yani annelerimizin, babalarımızın olduğu nesil, onlarınki tamam internet diye bir şeyden haberleri yok. Bizden sonra gelen nesil internetsiz bir dünyadan haberi yok. Biz tam arada derede kaldık. O yüzden bu e-kitap deyince kafası karışacak nesil biziz. O yüzden de böyle şey diyoruz. Olabilir acaba, etkili tabii, güzel bir şey. Aslında çok güzel değil diye böyle iki arada bir derede gidip geliyoruz diyelim. Ve aradaki, hayırlısı olsun diyelim Oktay. Hayırlısı olsun diyelim aradaki neslin şeyi olarak. Aradaki nesle kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ve bir bugünlük bizden bu kadar diyelim artık. Öyle diyelim. Öyle diyelim, öyle olsun. Yani sonuç itibariyle şöyle bakıyorum da 19.58 olmuş. Fahri Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldiniz. Oktay beni yalnız bırakmadınız. Bırakır mıyım hiç ben seni yalnız? Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bizi yalnız bırakmayan, seslerini duymadığınız çok değerli kişiler, çok değerli arkadaşlarımız da var sevgili dinleyiciler burada. Onlardan bir tanesi Cumhur Ünal. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sesimizin size ulaşmasını sağladı. Modern Talking'i bize armağan etti bugün. Onun dışında sevgili İsmail'e de çok teşekkür ediyoruz. O da bizimle beraberdi yayınımız boyunca. Ege Kayacan'a da teşekkür edelim bugün. Teşekkür edelim. Evet. Bugüne kadar sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan birçok teknik yönetmenimiz oldu, birçok ekipten arkadaşımız oldu. Onlar adına da bir kere daha teşekkür edelim. İsimlerini hadi isimleri sayalım Fahir. Bakalım kim nerede tıkanacak. Teknik yönetmenlerimizin isimleri başlıyorum. Nuri Kereşcan. Tamam. Çabuk. Halil. Bak 19.58 saat. Halil İnal. 1,5 dakika vaktimiz var. Tamam. Volkan Kahraman. Hüdaver Donal. Ama soyadlar hep aynı şeyden gidiyorsun. Ne yapayım? Yılmaz Aras. Cihan Toldoğlu. Soner abi. Ali Kocaada. Turabi Akgül. Yandınız, ben teşekkür ederim. Süre doldu. Fahir, teşekkür ediyoruz. Bu saydığımız isimlere de ayrıca teşekkür ederim sevgili dinleyiciler. Unuttuğumuz... Teknik yönetmen sayma oyunumuzda burada sona erdi. Yalnız dinleyicilerimiz de biliyor artık bunu. Çünkü her programımızın başında teşekkürlerimizi içten bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. Sonunda da... Yani bugün de öyle bir şey yapalım canım. Ne olacak yani? Yanlış mıyım? Bugün de bütün isimleri birden sayalım. Evet, bütün isimleri birden saydık. Başka saymak istediğin isim varsa Fahir. Yok canım, ben daha iyi olacaksın diye düşünmüştüm ben senden. Ya evet, ben bir şey oldum. Ben bir heyecanlandım. Ben şaşırdım, açık söylemek gerekirse. Yayından çıktıktan sonra çok ayıp oldu ya. Nasıl unuttuk abinin ismini diyeceğimiz bir isim varsa onu da bak şimdi düşün Fahir. Vallahi çok üzülürüz sonra. Yani evet, ben hızlı hızlı düşündüm. Olabilecek bütün Kasım abiyi de saymam gerekiyordu. Onu da unuttuk. Doğru. Neyse. Kasım abiyi de sayalım. Herkesi saymış olduk. Kasım Zengin. Gin. Saat 20. Bunu da yapabilmek için bu kadar uzattık sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Yani içimizde ukde kalmasın diye. Ankara Radyosu'nda yayın devam edecek sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlerden şimdilik bu kadar. Ve veda şarkımız Gülay Gurbet. Hoşçakalın. Kime desem derdimi ben, bulutlar bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşlarım bu yağmura? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşlarım bu yağmura? İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Yardanırak yaşanımı söyleyin. Gurbet elde bir başıma neydeyim. Yardanırak yaşanımı söyleyin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor. Hoş, geleceğiniz umutlu, gününüz mutlu olsun diyerek başlatıyoruz bugünkü programımızı. Ben Halil Atılgan, konuklarımız Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Doktor Bülent Kalıpçı. Efendim, Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülay Karaca, kulübün üyeleri Meral Bostancı ve Emine Poyraz. Değerli dinleyenler, bugün Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği derneği, kulübü konuşacağız. Onun faaliyetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Neler yapılıyor, neler yapılmak isteniyor? Hasılı, Ankara'yı temsil eden ilk ve tek dernek olarak Ankara Kulübü Derneği'ni sizlerle acısıyla, tatlısıyla paylaşıp yararlı olmaya çalışacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sayın Bülent Kalıpçı, Gülay Karaca, Bostancı Hanım, bulduk. Emine Hanım, hoş geldiniz. Efendim, isterseniz Ben hep öyle dedim. Ankara Kulübü Derneği Atatürk'ün Ankaralılara armağanı. Teşekkür ederim. 10 Kasım münasebetiyle istersen sevgili hocam buradan nasıl bize armağan etmiş bu kulübü, nasıl o kulüp ortaya çıkmış ve 1932'den bu yana hiç aksatmadan Ankara'yı temsil eden bir kulüp bugüne kadar gelmiş. Efendim ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve sayın hocama buyurun diyorum. Biz teşekkür ederiz. TRT'nin bu Ankara'ya çok büyük hizmeti olan bu radyomuz zaman zaman Ankara Kulübü'nü de sitayişkar sözlerle tanıt.